NPO Radio 1. 11 uur, Sit van der Linde met het NOS Journaal. Schiphol zou een rapport over krimp van de luchthaven niet naar buiten hebben gebracht onder druk van KLM. Volgens de Volkskrant werd in het rapport een vliegtaks aanbevolen voor verre vluchten. De onderzoekers schrijven dat de luchthaven met deze maatregel niet zou hoeven krimpen zoals de politiek wil. Maar een vliegtaks voor onder andere overstappers zou grote gevolgen hebben voor het verdienmodel van KLM, schrijft de krant. Om publicatie te voorkomen dreigde KLM een Schiphol-directeur persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de schade. De blessure van Feyenoord-aanvaller Calvin Stengs valt mee, meldt de Telegraaf. Donderdag werd de voetballer tijdens het duel tegen FC Groningen per brancard van het veld gehaald na een tackle. Volgens de krant heeft Stengs er geen zware knieblessure aan overgehouden. Op scans is geen ernstig letsel te zien. Stengs zal het duel van morgenmiddag tegen PSV nog laten schieten. Wanneer hij wel weer bij de selectie zit, is nog onduidelijk. In Tilburg heeft een vrouw bij het uitgaan twee beveiligers mishandeld. Ze werd buitengezet omdat ze drugs bij zich had. Vervolgens sloeg en beet ze de beveiligers. Ook een agent werd geschopt. De 23-jarige vrouw werd aangehouden en moest naar het politiebureau. Tijdens een groot archeologisch onderzoek in Heerlen afgelopen september zijn onder meer een Romeinse vloer en aardewerk gevonden. Onder de noemer Heel Heerlen graaft gingen bewoners met hulp van archeologen in hun eigen achtertuinen graven. In een kleine achtertuin bleek een Romeinse vloer verscholen te liggen, bedolven onder een laag Romeins puin. Het vermoeden is dat de vloer bij een openbaar gebouw hoorde. In totaal zijn er zo'n 8000 vondsten gedaan. Het weer, de ochtend is droog en zonnig. Vanmiddag meer bewolking vanuit het zuiden, dan kan het ook wat regenen. Het is vandaag 10 tot 12 graden. Morgen verandert er niet veel, maar de temperaturen lopen meer uiteen. Van een graad of 9 in Zeeland tot zo'n 16 graden landinwaarts. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Er staan files op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Voor knooppunt Amstel, 5 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de file op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag. Voor Amsterdam Buitenveldert is het oponthoud 20 minuten. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Er zijn 3 rijstroken dicht. Dan nog een file op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Zwijndrecht en knooppunt Klaverpolder. 10 minuten oponthoud. Nieuw Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw, en heel fijn, uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optica. Let's go. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Duurzaam de winter door. Profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen. En houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Feio, persoonlijke aandacht en eerlijk advies. levenzonderbril.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Niet alleen voor nieuwe hypotheken. Bij ons kun je ook hartstikke soepel de huidige hypotheek en gunstige rente mee verhuizen naar je nieuwe woning. Ben je adviseur of wil je je rente mee verhuizen? Bekijk onze verhuisregeling op opfion.nl/doorstromers. Opfion, hypotheken vanuit het hart. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor een wonder hoe het met de taal staat. Zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden? Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat, taal staat. Zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijft, taal staat. Frits P. Spits. Dankjewel, Pieter en Mieke. Zeker, Zonneveld komt ook in de komende weken hier in de Taalstaat aan bod. Goedemorgen. Kent u het begrip nieuwsvermoeidheid? Dat woord. Ja, het bestaat ook niet, maar ik dacht deze week wel. Ik geloof dat ik er moe van word, van al dat nieuws. Vooral van dat nieuws dat zich maar blijft herhalen en waarvan je vervolgens mag afvragen of het dan nog wel nieuws is. Toen plopte dat woord nieuwsvermoeidheid in mijn hoofd. Dus nu bestaat het ook voor mij. Het beschrijft precies wat ik bijvoorbeeld dinsdag ervoer toen het vonnis bekend werd in het Marengo-proces. Natuurlijk wilde ik het weten, maar als je veel naar de radio luistert, zoals ik, en als ook nog wel eens naar de televisie door mij wordt gekeken, werd het echt een beetje te veel. Ik kreeg aan het eind van de dag het idee dat Radovan Taghi niet eenmaal, driemaal levenslang had gekregen, maar iedere uur weer. Dus ik kwam tot het respectabele aantal uren van op zijn minst 36 keer levenslang. Ik kon die avond de slaap niet vatten. Steeds maar weer spookte de berichtgeving door mijn hoofd. Ik kreeg het er een beetje benauwd van en ik wist, het ergste van nieuwsvermoeidheid is dat het je gevangen houdt. Welkom in de Taalstaat. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Bezoek mijn friends in France of neem de benen naar Wenen. Ik wil weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Parijs, dus gebruik mijn fantasie. Heb je een eurotje, please, zeg merci en alsjeblieft. Ik ben echt alles kwijt, behalve de tijd. Dus ik ben elke dag op reis, want de wereld is van mij. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Europa, pa, pa, pa, pa, pa. Europa, pa, pa. Hey! Europa, pa, pa, pa, pa, pa. Europa, hey! Ik ben in Duitsland, aber ich bin so allein. Io sono in Italia, maar toch van mezelf, roep de hele dag om help. Ja, ik geef zelfs mensen geld, maar er is niemand die me helpt. Ik hoef geen escargots, hoef geen vis en chips, hoef geen pael. Ja, no, ik weet niet eens echt wat dat is. Zet de radio aan, ik hoor Stromae met papa Ute. Zal niet stoppen tot ze zeggen ja, ja, dat doet hij goed, hé. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Zonder grenzen. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wat, pa? Ik heb naar je geluisterd. Ja, als hij niet wint, dan neem ik mijn microfoon op. Natuurlijk zag ik donderdag de première van het Songfestival bijdragen van Joost Klein. Geweldig lied, vind ik het. Wat een vondst. Europa, pa, pa. En slim ook. Heel Europa zal hem op handen dragen. Het einde, de opdracht aan zijn overleden ouders, was ontroerend. Nederland gaat hele hoge ogen gooien. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. De tweede genomineerde voor de Woutertje Pieterse prijs die 6 april wordt uitgereikt. Natasja Mohamed Hoessein, wethouder van Rotterdam, over de Rotterdamse Taalnacht. Juri Meese, de nieuwe directeur van het Huis van het Boek. Matthijs Sanders, hoogleraar Nederlandse moderne letterkunde over de taalschat van F. Bordewijk, Rood Paleis. Rutger de Kwaai is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom van de Dikke van Dalen met het Woord van de Week. Fineke Jochemsen van Onze Taal zit achter het taalloket. Emmy Vizee uit Houten presenteert haar Vergeetwoord. Esther Groeneberg over haar EP met liedjes van Daniel Lohuis. René Appel met de TNA van informateur Kim Putters. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. U heeft het vorige week kunnen horen. Touw en de waarheid van Marco Kunst met illustraties van Jeska Verstegen is de eerste genomineerde voor. Mijn verhaal gaat over een jongen en een meisje die samen een broeierige zomer doorbrengen. En ze vertellen het verhaal afwisselend. Elena van 13 vlucht naar het einde van de wereld. Even andersom. Het is de... De Woutertje Pieterse Prijs. Ja, dat is hem. En dat is de prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige kinder- of jeugdboek van het afgelopen jaar. En vandaag mogen wij de tweede van in totaal 6 genomineerden voor deze prijs bekendmaken. En dat is De Spin en de Sleutel van Anna Woltz. Ze is heel blij met haar nominatie in een jaar waarin zoveel mooie kinderboeken zijn verschenen. Maar ze heeft dan ook wel, en u heeft er al een heel klein beetje gehoord, een spannend boek afgeleverd. Mijn verhaal gaat over een jongen en een meisje die samen een broeierige zomer doorbrengen. En ze vertellen het verhaal afwisselend. Elena van 13 vlucht naar het einde van de wereld. Een filmpje van haar op social media is viral gegaan, is helemaal misgegaan. Ze moet weg uit haar leven en ze komt terecht bij haar tante en het nieuwe gezin van haar tante. En daar ontmoet Elena Atlas, een jongen die zijn kamer heeft dichtgetimmerd en wacht op het einde van de wereld. Kan Elena hem helpen? Oh, dat hoop ik echt. Dat hoop ik echt. Nog 4 genomineerden te gaan voordat juryvoorzitter Rick van der Westerlaak op 6 april bekend zal maken wie de winnaar van de Woutertje Pieterse Prijs 2024 is. Dat gebeurt tijdens een feestelijke uitzending van de Kindertaalstaat vanuit het Kinderboekenmuseum in Den Haag. Onder meer met een optreden van Toverberg. Zullen wij gaan vertellen hoe het met de taal staat? De museumnacht is in verschillende steden inmiddels een populair evenement, dat weet u. Maar Rotterdam breidt de museumnacht vanavond uit met een taalnacht. Cursisten die de Nederlandse taal leren worden daarbij gekoppeld aan een museumnachtbezoeker die zich eenmalig als taalmaatje gaat inzetten. De Centrale Bibliotheek wordt voor 1 nacht omgetoverd tot taalmuseum waar dichters en taalcursisten gedichten voordragen. De taalnacht is een initiatief van de gemeente Rotterdam en verschillende organisaties uit de stad. Goedemorgen, Natasja Mohamed Hoesijn. Goedemorgen. Wat fijn dat u er bent. Wethouder armoedebestrijding, schuldhulpverlening en taal in Rotterdam. Waarom is dit zo'n goed idee, vindt u? Nou, ik vind het ontzettend goed idee. En om te beginnen wil ik zeggen, fijn dat ik hier mag aanschuiven om ook te vertellen waarom het ik een goed idee vind. We verbinden hier groepen mensen met elkaar die elkaar niet zo makkelijk zouden kunnen vinden. Het verbinden door middel van deze taaluitdaging maakt dat mensen die Nederlands lerende zijn in contact gebracht worden met mensen die de taal al heel machtig zijn. En daar die kruisbestuiving van hebben. En daar ook een mooie avond uit hebben door de kunst tot zich te nemen. Ja, en moeten die mensen zich op de avond zelf, dus vanavond, melden? Of is dat allemaal al een beetje geregeld via internet? Ja, ik weet niet hoe dat gaat. Het was openbaar toegankelijk, maar wel met kaartjes. En de kaartjes zijn al uitverkocht. Dus in dat opzicht, zeker dus, een succes. We kunnen niet nog meer mensen ontvangen, maar wel ingrediënt om te zeggen, nou, herhaling zit wel, wel voor herhaling vatbaar. Dus iemand die de taal machtig is, hè, laten we zeggen, Rotterdammers die daar hun hele leven al leven. En mensen die in Rotterdam zich gevestigd hebben en de taal nog niet zo goed machtig zijn, die worden aan elkaar gekoppeld en die wandelen met elkaar door de taalnacht. Dat is echt geweldig. Dus ja. dan kunnen ze door middel van de kunst met elkaar communiceren. Ook. Absoluut. En niet zozeer mensen die de taal nog moeten leren, als wel mensen die laaggeletterd zijn, die dus moeite hebben met lezen en schrijven. Dat betekent dat het ook mensen zijn die in principe heel goed Nederlands kunnen spreken. Ja, en hoe groot is dat probleem van laaggeletterdheid? Laaggeletterdheid is groot. Groter dan je op eerste gezicht zou denken. 1 op de 4 Nederlanders heeft te maken met laaggeletterdheid. Dat wil dus zeggen dat het voldoende beperkend is om niet volledig te kunnen deelnemen aan de samenleving. Net niet genoeg taal kunnen spreken of lezen, om stukken te begrijpen of om op internet de juiste formulieren te kunnen invullen of te kunnen rekenen. Dus dat is wel een uitdaging, zorgt ervoor dat uitsluiting op de loer ligt. Maar wij willen hem vooral positief benaderen, want die mensen die de taal niet machtig zijn, in elk geval niet goed genoeg kunnen lezen en schrijven, die moeten wel over een drempel heen. En hoe doe je dat? Taal is een middel. Dat wil zeggen dat je een stapje verder wil komen. Je wil kunnen rekenen, je wil je belastingaangifte zelf kunnen indienen. Taal is een middel om dat te kunnen doen. Hij wordt nu voor het eerst georganiseerd, hè, deze taalnacht. Ja. Is het de bedoeling dat hij gaat blijven, een blijvend onderdeel wordt van de museumnacht? Als het aan mij ligt, zeker wel. Als je kijkt naar het feit dat we inderdaad geen kaartjes meer beschikbaar hebben, zie je wel een toekomst ervoor. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook afhankelijk van de partners waarmee we dit kunnen organiseren. Dus de evaluatie die zal nog sowieso moeten plaatsvinden. Ja. Maar het enthousiasme is er vanuit de organisatie, maar ook vanuit de mensen die nu meedoen. En bent u vannacht en vanavond zelf ook actief als taalmaatje? Gaat u ook met iemand op stap? Wij gaan sowieso op stap. En ik ben zo ook in de Centrale Bibliotheek aanwezig, waar ik ook naar de gedichten ga luisteren die worden voorgedragen. Want in kader van de taalnacht hebben we ook een aantal cursisten gehad die gedichten hebben geschreven. Wat leuk. En dat is ook vannacht te horen. Ja, dat is vannacht te horen. En daarna de musea in. Dat klopt. Natuurlijk. En die gedicht is onder leiding van Dirk Otte, heb ik begrepen. De workshops zijn verzorgd door Dirk Otte en andere dichters die daar ook bij betrokken zijn. En we hebben een aantal hele mooie, heb ik me laten vertellen, die echt ontzettend inspireren. Dus ik kijk er zeker naar uit. U straalt helemaal, mevrouw Mohamed Hoesijn. U bent helemaal gelukkig. Ja, ik word ook gelukkig van taal. Het is, net wat ik zeg, een middel om je wereld te vergroten, om te zorgen dat je contact kunt maken op een ander niveau. En dat hoeft niet altijd geschreven taal te zijn, maar geschreven taal zorgt er wel voor dat je in staat bent om volledig te kunnen participeren in de maatschappij en gebruik te maken van alle voorzieningen die er zijn. En dat is natuurlijk wel een uitdaging in de stad Rotterdam. Maar als je kijkt naar 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland, is dat natuurlijk bijna 1 op de 4, 5 mensen om ons heen. Mag ik u wat zeggen? Rotterdam mag zich feliciteren met zo'n wethouder als u. Dank dat u er was. De taal in de zaterdagkranten. Er zijn duizenden manieren van kijken voor. De een doet het zo, de ander weer zo. Maar er is maar één kijk op de zaterdagkranten die van hem is. Van Jeroen van Kan. De Jeroen van Kan-kijk. Goedemorgen, Jeroen. Goedemorgen, Frits. Of ze er onderling afspraken over maken, weet ik niet. Maar het aandeel literatuur is in de NRC-columns van dit weekend bovengemiddeld. Natuurkundige Margriet van der Heijden die schrijft over het verbond tussen technologie en cultuur. Ze heeft het over droogstoppels met een telraam. Kortom, mensen die alles uitdrukken in geld. Citaat, dat zoveel mensen Max Havelaar van Multitudi lazen, met erin Batavus droogstoppel, is te danken aan de boekdrukkunst. Een 15e-eeuwse vondst die nu bij onderzoeksfinanciers een disruptieve innovatie en high-impact doorbraak zou heten. Kost je wat tongbrekens om het voor te lezen. Floor Rusman, eveneens columnist bij NRC, knoopt haar bespiegelingen ook vast aan literatuur. En wel aan de roman van Arie Storm, De Harp. Voor je dat boek nog niet las, lees het. Ze citeert, ik zat vast aan mijn bewustzijn voor eeuwig en altijd. Ik wilde eraan ontsnappen, stiekem wegglippen van dat ik, het ergens achterlaten. Nou ja, wie wil dat niet? Heb ik ook wel eens last van. Rusman schrijft dan ook, hoe herkenbaar. Ook mij lukt het vaak niet mijn ik af te schudden. Nou, volgens mij is dat net gedaan door een boek te lezen. Dat is mijn favoriete manier van mijn ik af en toe afschudden. In de Volkskrant staat een interview van Onno Blom met Mark Schavers, die 10 jaar werkte aan een biografie van Hugo Claus. Schrijver stond er onbekend er nogal op los te fabuleren als hij werd geïnterviewd. Bij elke gelegenheid vertelde hij weer een nieuw verhaal over zichzelf. Maar waarom zou je als schrijver niet ook het interview tot je werkterrein maken? Als je een roman mag fictionaliseren, waarom zou dat in een interview dan niet mogen? Blom vraagt aan de biograaf of liegen een begeerenswaardige eigenschap is voor een schrijver. Schavers zegt dan, ik vind het galanter en correcter om hem geen leugenaar, maar een speler te noemen. Het spel is het hoogste. Dat had ook de titel van de biografie van Claus kunnen zijn. Spelen met een collectie maskers, dat is ook een manier om van je ik af te komen. Even verderop staat een artikel over stereotypen en vooroordelen. Die zijn namelijk aan verbonden, maar ook heel verschillend, zegt een wetenschapper in het artikel. Stereotypen is bijvoorbeeld, alle Amsterdammers rijden op een bakfiets. Een vooroordeel is, Amsterdammers deugen niet omdat ze op een bakfiets rijden. Moeten we dan maar helemaal afzien van stereotyperingen? Nee, zegt de onderzoeker, categoriseren heeft ook een zeker evolutionair nut. Dus het kan bijvoorbeeld heel handig zijn als je een kat kunt onderscheiden van een leeuw. Ja. Lijkt mij waar. Ga door. In het boekenkatern wordt het boek Anders dan de Anderen van Mary Kempering besproken. Dat gaat over homoseksualiteit en historisch perspectief. Ze schrijft dat 19e-eeuwse vooroordelen, daar heb je ze weer, tot op de dag van vandaag doorwerken. Citaat uit het boek. Zo is het voor een voetballer moeilijker om zich openlijk als homoseksueel te presenteren dan voor een balletdanser. Voetballen zou niet passen bij een homo en dansen wel. Omgekeerd kijkt niemand tegenwoordig op van een voetballende lesbienne. Maar wat hebben voetballen en dansen met seksualiteit te maken? Ook een goede vraag. Je begrijpt wat ik ga doen het weekend, Frits. Ik ga mijn vooroordelen wegdansen dit weekend. En maandag word ik profvoetballer. Dat is mooi, Jeroen. Ja. En Mark Schavers, de biograaf van Hugo Claus, volgende week de gast in De Taalstaat. In dit programma. De Taalstaat. Aan de Prinsessengracht in Den Haag staat het oudste boekenmuseum ter wereld. Tegenwoordig heet dat het Huis van het Boek. In vroege dagen droeg het de namen van de mannen die het in 1852 openden. Baron W.J.H. van Westrenen van Tieland en Johan Meerman. Ze noemden hun museum met daarin een voorname boekenverzameling Meermanno Westrenen. Maar dat is dus het Huis van het Boek geworden. Dat klinkt eigentijdser. Dat prikkelt eerder de verbeelding. Ik stel me dan voor dat de entree lijkt op de omslag van een boek en dat de traptreden goud op tree zijn. Alleen de verbeelding al opent zo'n museum voor mij. Maar de werkelijkheid is nog veel mooier en interessanter. Er zijn oude handschriften te bewonderen, oude boeken, moderne boeken en er is ruimte voor educatie en ontmoeting. Dit huis nu heeft een nieuwe meester, een nieuwe directeur. Gisteren is hij begonnen. Zijn naam is Juri Meese, 43 jaar, opgegroeid in Maastricht, opgeleid aan de Kunstacademie. En hiervoor was hij betrokken bij het Rotterdamse Boijmans van Beuningen. Dag Juri Meese. Hallo. Fijn dat je er bent en van harte welkom. Ja, voordat we over dat Huis van het Boek gaan praten, eerst maar eens even de drie kussens die voor je liggen, met daarop de gezichten van Robert Long, Anton de Kom en Ina Boedierbakker. Stel, je bent moe, je hebt een dag hard gewerkt in dat Huis van het Boek. Welk kussen zou je het liefst even in je hoofd leggen? Dan ga ik toch voor Anton de Kom, denk ik. Ja. Voor Anton de Kom? Ja. En waarom? Ja. Nou, het heeft meteen al te maken met dat Huis van het Boek en met boeken. En met hoe boeken en verhalen ons ook anders doen kijken naar de geschiedenis. Van Anton de Kom, dat is iemand die in de archieven, in onze nationale archieven, wordt beschreven als gevaarlijk communist of revolutionaire onruststoker. Maar als je kijkt in de bibliotheek van de Black Archives, wordt dat gezien als een verzetsheld en vrijheidsstrijder. En zijn misschien bekendste boeken, Wij slaven van Suriname, was lang verboden om te drukken. Als je wat boekdrukkunst hebt. Dus tot begin jaren 50 werden daar echt illegale kopieën nog van verspreid. Inmiddels is dat anders. Ja, en staan die illegale kopieën? Staat zo'n illegale kopie in het Huis van het Boek? Dat durf ik nog niet te zeggen op dag 2, maar je bent gisteren begonnen. Ja, ik ben gisteren begonnen. Dat maar is toch het eerste waar hij kijkt, of niet? Ja, meteen. Wat we wel hebben is onlangs verscheen een bundel van hem. Van zijn hand over de spin Anansi. En dat is een van de hoofdpersonen in onze komende tentoonstelling. Oh ja. Over veranderende figuren in boeken. Daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Moet je want je bent nu directeur van het Huis van het Boek, moet je ook boekverliefd zijn? Ik denk het wel een beetje, ja. En wanneer begon die liefde? Ik denk boeken en verhalen. De liefde daarvoor begon toch, denk ik, bij een docent van mij op de middelbare school. Ja, wie was dat? Wouter van Roomond, meneer van Roomond. En hij was eigenlijk de tekenleraar. Maar de verhalen die hij vertelde, ook kunstgeschiedenis, maar ook andere soorten verhalen, dat heeft wel mijn liefde voor kunst, cultuur en boeken ook aangewakkerd. Ja, maar wat was er dan wat hem zo bijzonder maakt? Dus wat ik vertel, hij vertelde over kunstgeschiedenis, maar ook tijdens het tekenen gewoon griezelverhalen. En halverwege zo'n verhaal sloeg hij dan keihard op de kast, waardoor iedereen schrok en alle ecoline door de ruimte vloog. En het is gewoon een docent met heel veel liefde voor zijn vak en voor het overbrengen van cultuur. Maar zo belangrijk is dus een docent, want als we praten over het onderwijs en alle systemen, je trekt een vermoeid gezicht. Maar het gaat natuurlijk toch om die mensen voor de klas. Precies, nee, daarom trek ik een beetje vermoeid gezicht, omdat ik vind dat we niet genoeg erkenning hebben in Nederland voor het vak van docent, voor goede leerkrachten. Ja. Ja, ja. Nu ben je sinds gisteren directeur dan van het Huis van het Boek. Ja. Maar is er ook een boek waar jij in zou willen wonen? Een boek waar ik in zou willen wonen... Dat je zo mooi vindt dat je daar in zou willen dwalen. We hebben bijvoorbeeld... Dus je hebt boeken vol met verhalen. Ja. Dat zijn de ene soort boeken die wij verzamelen. Maar je hebt ook boeken die eigenlijk kunst zijn. Dus boeken als kunstwerk, waarbij het boek zelf het kunstwerk is. En daar hebben wij een heel mooi boek van Sjoerd Hofstra. Ja. Dat heet Elements of Geometry. En dat is denk ik wel een boek waar ik in zou willen wonen. Want en waarom? Waarom? Wat is daar zo mooi aan? Om een boek waarbij het boek zelf dus een stukje het kunstwerk wordt. Hij liet zich inspireren door een oude incunabele. Dat is een soort van heel vroege druk van een boek. Hè? Ja. Het begin tijd van het drukwerk. Maar hij vermengde dat met hedendaagse vormen. En als je daar doorheen bladert, dan verandert zeg maar langzaam de tijd. En verandert langzaam de kijk op hoe wij naar geometrie, naar wiskunde kijken. En dat met een hele mooie knipoog. Ik kijk heel gelukkig nu. Ja. Jij kijkt natuurlijk met heel andere ogen naar een boek dan ik dat doe. Wanneer komt een boek voor aanmerking voor een plaats in het museum, wat jou betreft? Als een boek object, hè, iets bijdraagt. Dat is wel waar wij ons mee bezighouden. Dus het gaat over de verhalen besloten in de boeken, maar het gaat ook echt over het boek als cultuurdrager. Maar dus het voorwerp, het boek. Het eruit ziet ook? Ja, zoals het eruit ziet, zoals het gemaakt is. Een specifieke, unieke editie van een boek. Maar ook dus echt de vormgeving van boeken. Nederland heeft altijd een hele mooie verkiezing, hè, voor de mooist, best vormgegeven boeken. Ja. Daar kijken wij ook heel erg naar. Ja, en ik heb op jullie website natuurlijk gekeken. Ik ben nog niet in het huis van het boek geweest, maar ik kan niet wachten, eerlijk gezegd. Daar staat het oudste boek. Daar staat een mooie. Wat is het oudste boek in... Nou, onze nachtwacht, als ik het zo mag zeggen, ja. Ons belangrijkste boek, dat is de Rijmbijbel van Jacob van Maarland. Ja. En dat is een, zoals de naam zegt, een hele vroege Bijbel. Maar wat daar vooral interessant aan is dat er een hele vroege handverluchte illustraties heeft. En handverluchte afbeeldingen, waarbij... En ook gekleurd. Hè? En ingekleurd, precies, wat ingekleurd is. En waarbij dus de illustrator ook daarbij zijn naam zette en dat er echt begon mee te tellen wie de maker van iets was. Hè. Dat is iets wat wij ons nu niet kunnen voorstellen, dat niet zo belangrijk was. Maar dat was destijds iedereen. Er werd met veel mensen gewerkt aan kunstwerken. Er was niet één... een afzender. Maar dat begon toen. En dat is echt een heel ontzettend... En die hele geschiedenis van de ontwikkeling van het boek is in jullie museum te zien. Wat is die jongste aanwinst? Dat moeten we nog gaan doen volgende week. Ja, wat nieuws gaan kopen. Ja? Oh, je gaat iets nieuws kopen. En weet je al wat je gaat kopen? Nee. En hoe ga je dat dan doen? Hoe oriënteer je je dan? We kijken vooral naar, zoals ik zei, wat maakt nou een verschil? Welk boek, welke vorm van een boek draagt iets bij aan het mediumboek? En wat mooi is aan boeken, hè, is dat zeg maar, als je kijkt naar vroege boeken, waren dat hele unieke stukken. En we zijn eigenlijk door een tijd heen aan het gaan waarbij het boek zelf op een heel mooi democratische manier overal is. Het is helemaal niet meer bijzonder een boek. We komen ook om in de soort van boekenkastjes en bibliotheken. Wat ontzettend mooi is, dat er zoveel toegang is tot boeken. Maar waardoor het fysieke boek bijna waardeloos kan worden. Ja, ja. En precies op dat moment zie je dat heel veel jonge kunstenaars weer... hele unieke, hele kwetsbare, hele mooie boeken gaan maken... die echt unica zijn. Als reactie daarop. Als reactie daarop, ja. Je had het net al even over die tentoonstelling... die op 22 maart opent. Het echte verhaal heet die, hè? Waarin de geschiedenis van tekstverandering wordt geschetst... aan de hand van vooral internationale voorbeelden... zoals de kleine zeemeermin. Wat is daarin veranderd? Ja. We kijken dus echt in die tentoonstelling naar hoe... personages, en zeker ook in kinderboeken, veranderden door de jaren heen. Hoe zij anders worden beschreven, anders worden geïllustreerd... en wat dat zegt over de tijd. Wat is dan bijvoorbeeld met die kleine zeeman anders dan nu? De meeste mensen nu, het meest onlangs... kennen we de verandering van de kleine zeemermin... door de meest recente film, Halle Berry. Kleine zeemermin speelde... en we herinneren ons vast allemaal nog de jonge kinderen van kleur... die ineens ontzettend enthousiast waren over het feit... dat er een personage van kleur de hoofdpersoon was. Niet meer de Ariel zoals we ze kennen van 20 jaar terug. Maar als je verder teruggaat... het oorspronkelijke boek van Hans Carl Andersen over de kleine zeemermin... Dat was een totaal ander verhaal dan het romantisch Disney-sprookje. In het Disney-sprookje verliest de zeemermin haar stem... doordat hij ze van uit haar keel drijft. In het oorspronkelijke verhaal wordt hij door een mes eruit gesneden door de zeeheks. En was de zeemermin niet alleen maar op zoek naar liefde van de prins... maar ook naar een ziel. Want dat hadden zeeminnen niet. Dat konden alleen mensen hebben, zielen. Dus er zat een hele zware ook religieuze context aan. Dus die verhalen veranderen in de tijd. Ja. En die veranderingen die worden door de tijdgeest bepaald. Vaak zie je eigenlijk, vertelt zo'n verandering... misschien meer over de tijdsgeest dan over het verhaal. Van waar kijken we naar? Dat, ik vind dat ook altijd heel fascinerend bij science fiction. Hè? Verhalen over de toekomst. Die zeggen vaak meer over waar we ons nu zorgen over maken... dan over daadwerkelijk een realistische vorm van toekomst. Hè? Zo'n verhaal geeft ons een kijkje in onze maatschappij. In onze tijdsgeest. In wie wij zijn en hoe we samenleven. En... als je ziet hoe dat verandert, kan ons dat veel leren. Ja. Dat is nog een tentoonstelling waar we het net over hadden. Echte verhaal. Dat is door je voorganger bedacht. Hè? Yes. Heb je zelf al een tentoonstelling in je hoofd waarvan je denkt... dat zou ik graag willen? Een van de dingen wat ik fascinerend vind in boeken en in drukkunst op dit moment... is een nieuwe aandacht bijvoorbeeld voor kaarten en atlassen. De wereld is de afgelopen decennia lijkt het steeds kleiner geworden. En grenzen deden er misschien veel minder toe. Ja. Globalisering, internationalisering. En de afgelopen jaren is ons duidelijk geworden dat het helemaal weer terug is. Grenzen. Ze zijn er weer. Zijn er weer. Ja. De kaart en hoe die verdeeld is, is opeens ontzettend actueel weer op een best wel problematische manier. Soms natuurlijk met oorlogen die gaande zijn. Dus die kaarten die vertellen ook het verhaal van een veranderende wereld. Precies. Dus bijvoorbeeld nadenken over hoe verbeelden wij dat. En wat zegt een boek als een atlas? Lijkt me super interessant. Ja. Een museumdirecteur is ook begerig. Hè? Heb je al één ding in je hoofd van dat moet in het museum? Verzamelen. Nou, wat ik vooral heel graag in ons museum wil hebben... en ik denk dat het daarom ook huis heet eerder dan museum... is mensen. Meer nog dan objecten, want die zijn heel belangrijk... willen we graag mensen in ons huis verwelkomen. Ik heb een tijdje terug museumbezoekers eens gevraagd... van waarom komen jullie eigenlijk naar het museum? En het museum denkt dan eigenlijk zelf altijd... van ja, mensen komen naar het museum om iets te leren... om mooie dingen te zien. En dat is waar, hè? Ja. Maar als je de bezoeker vraagt, dan zeggen bezoekers vaak... wij komen naar het museum om daar samen te zijn. Om samen dingen te doen. Met familie, met vrienden, maar ook om andere mensen te ontmoeten. En dat kan in het huis van het boek. En dat is je grote wens. Een ontmoetingsplaats. Precies. Huis van het boek. Nieuwe directeur, dankjewel Jurie Meesen. Alsjeblieft. Stad, bang dat de mensen om me heen genoeg van me hebben gehad. En ik geef ze groot gelijk, want ik ben een landverrader. Want ik verliet het oord van wie is je moeder? Wie is je vader? En soms dan denk ik ook, of nou ja, een stem in mijn hoofd. Wat zou God nu zeggen als ik in hem had geloofd? Wie is hier het slachtoffer en wie is hier de dader? Toon me wie je bent. Wie is is je vader. Een nieuwe Boudewijn de Groot, zeg. Een nieuwe troubadour, heel erg mooi, is Toverberg, zo heet hij. Album heet Tranen in de Wind, liedje heet Het Dorp. Ik verliet het land van wie is je moeder, wie is je vader. In een dorp kent iedereen natuurlijk iedereen. En als je dan weggaat, dan lijkt het wel of het je kwalijk wordt genomen. Zanger en schrijver Lars Kroon, die noemt zich dus Toverberg. Hij heeft hiervoor in Engelstalige bands gezongen en hij zal optreden in de Kindertaalstaat. De taalschatten van de taalstaat. Rood Paleis, ondergang van een eeuw van F. Bordewijk. De taalschatten van de taalstaat. Ferdinand Bordewijk, die in 1965 op 80-jarige leeftijd overleed in Den Haag, is de schrijver die we vooral kennen van boeken als Bind en Karakter. Maar dit Rood Paleis, ondergang van een eeuw, mag er ook zijn. Niet voor niets wordt het nu opnieuw uitgegeven. Uitgeverij Nijg en van Ditmar is sowieso van plan de boeken van Bordewijk die in hun fonds zitten in de komende tijd hernieuwde aandacht te geven. Dat moet te maken hebben met de bijzondere kwaliteit ervan. Laten we ons vandaag beperken tot Rood Paleis. Dag Matthijs Sanders. Dag. Geboren in 1971 in Utrecht. Hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde in Groningen. Begrijp je dat? De heruitgave van dit boek van Ferdinand Bordewijk. Ja, ik begrijp het. En ik ben er ook heel gelukkig mee dat het boek opnieuw verschijnt. Het is echt een meesterwerk. Maar zoals je al zei, een beetje een vergeten meesterwerk. Omdat Bordewijk vooral bekend is als schrijver van Bind en van Karakter. Dit boek zit daartussenin. Maar het is een onvoorstelbaar mooi boek en ook echt een taalschatkist. Ja, dat is. Ja. Even in het algemeen, waarom is Bordewijk een belangrijk schrijver? Nou, ik denk dat Bordewijk om een aantal redenen een heel belangrijke schrijver is, maar dat dat voor een heel groot deel te maken heeft met zijn taal en zijn stijl. Bordewijk staat ook bekend vanwege zijn stijl. Het is ongelooflijk barok en heel klankrijk proza. En met name in Rood Paleis, meer nog dan in het eerdere werk, weet hij echt met taal en met een hele klankwereld op te roepen, maar ook een heel tijdsbeeld op te roepen. Ja, dat Rood Paleis, laten we het daar eens over hebben. Wat wordt er bedoeld met het Rood Paleis? Waar moeten wij aan denken? Ja, het Rood Paleis in de roman verwijst naar een bordeel in Amsterdam aan de Passeerde Gracht. Het is een verzonnen bordeel. En Rood Paleis staat ook symbool voor het einde van een tijdperk. Het einde van een eeuw, hè, ondergang van een eeuw. Zoals je zojuist al zei, is de ondertitel. En dat is de ondergang van de 19e eeuw. De uitbloei, eigenlijk het fin de siècle. Dus het Rood Paleis is een gebouw, een architectuur en een tijdsbeeld tegelijk. Ja, en heeft die tijd invloed op de hoofdpersonen? Ja, enorm. Er zijn eigenlijk twee hoofdfiguren in het boek. Dat is Henri. Henri Leroy. Ja. Henri Leroy, een lethargische, decadente man. Bleek, vermoeid. Een man van taal, een man van het woord. Die bezoek krijgt van een jeugdvriend. Een uit Nederlands-Indië gerepatrieerde man. Die heet Thijs Herdigijn. Donker, vitaal. Man baard. Van daad, een baard. Hij wordt ook autohandelaar, notabene, hè, 1936. Ja. En eigenlijk gaat de roman over de botsing van twee wereldbeelden. in de botsing van die twee figuren, van die twee mensen. En ze hebben allebei een taal eigen, met name Henri Leroy. Ja, die viert het Nederlands in zijn volle rijkdom. Ja, en dan is er nog mevrouw Doom. Ja, dan is er nog mevrouw Doom. Je zou het bijna als Doom kunnen uitspreken. Ja, de waardin van Rood Paleis, eigenlijk de hoerenmadam, die een demonische figuur is. Bordewijk was een meester in het creëren van demonen, demonische figuren. Zij is eigenlijk groter dan het leven zelf. Maar ook mevrouw Doom gaat ten onder. En het interessante vind ik in het boek is dat je die ondergang, het speelt zich af in 1913, dus een jaar voor het begin van de Eerste Wereldoorlog. En met name Henri Leroy, die voelt dat er een wereld ten onder gaat, maar hij weet dat nog niet. Lezers in 1936 wisten dat natuurlijk wel. Maar deze mevrouw Doom, of Doom, die belichaamt als het ware het einde van die 19e eeuwse herencultuur. Ja, en die Henri die voelt dat aan. Hè? Henri voelt dat aan. Die voelt dat die tijd verandert. Zullen we eens even wat laten horen uit dat boek dat je een meesterwerk noemt. En ik heb het van de week weer na jaren herlezen. Ik kan niet anders zeggen. Je hebt groot gelijk. Henri is lusteloos. Ga je gang. Toen overkwam hem iets. Een fantasie of een visioen, hij wist het niet. Hij had veel moeten denken aan dat meisje, het doodskopje Lucidarme, daar ginds. Deze was tenslotte niet meer van de eeuw, maar van dat wat blijft als de eeuw in de afgrond is gevallen en de larven verrijzen. Hij zag de stad van deze doodskoppige larven bevolkt. Ze zaten voor alle vensters en staarden in een lucht die wit was zonder licht. Nimmer raakte hij de obsessie geheel kwijt. Ze bleef bij hem tot zijn dood. Tot hij viel, later, onder de kogel. Gestorven, nog eer de dragers met hem het veldlazaret hadden bereikt. Het verontrustte niet. Hij lag het beeld kalm te bekijken. De eerste tijd riep hij het vaak op. Het was een uiterste consequentie. Een wereld zonder mensheid, krielend van larven. Hij lag te bespiegelen, zwijgend en intensief. Hij was zo ver in zelfbedwang dat een obsessie hem minder hinderde dan interesseerde. Hij dacht, wij hebben het sterven gemaakt tot het hoogtepunt van ons leven. Van ons leven is de uiterste consequentie de dood. In ons, 19e eeuwers, is Socrates herrezen. Wij sterven in stijl. Wij sterven met het woord op de lippen. In den beginne was het woord. Het woord is ook het einde. Wij sterven aan onze dialectiek. En wat bedoelt hij met dialectiek? Ik denk dat Henri Leroy, die hier aan het fantaseren is, het is een man met een rijke verbeeldingsvermogen. Hij ziet die larven. Hij ziet die larven. En hij heeft ook al een beeld van dat hij, want hij later meldt hij zich bij het Vreemdelingenlegioen, ja. Dat hij in het begin van de oorlog al meteen sneuvelde. Ja, en hier is het nog niet zo ver, nee. Maar hij heeft als het ware een droom. Ja, waarin hij zijn eigen dood, maar ook daarmee de ondergang van zijn tijd, hè, van zijn eeuw, van zijn fin de siècle voorziet, letterlijk. Ja, ja. Hij voelt ook dat die wereld gaat veranderen. Ja. Ja, ja, ja. Wat belichaamt dat Rood Paleis? Nou, ik denk dat het belichaamt eigenlijk de sfeer van het einde van de 19e eeuw, van het fin de siècle, zoals Bordewijk zag het in 1936 voorstelde. Het boek is natuurlijk veel later geschreven. Mm-hmm. Dus het is een terugblik op een tijdperk dat ten einde is, dat met de Eerste Wereldoorlog geïmplodeerd is, als het ware. Het interessante vind ik dat Bordewijk dit schrijft in 1936, aan de vooravond van alweer een nieuwe ondergang. Ja. Die ja. Hij ook voorvoeld zal hebben. Ja, ja, ja. En die stijl, je zei het al, hij schrijft ook, in het begin was het woord is ook het einde. Wat bedoelt hij daar precies mee? Ja, ik denk dat het personage dat dit denkt, Henri Leroy, dat hij vooral ziet dat het einde van het tijdperk, dat hij hier in zijn fantasie voor zich ziet, dat dat ook het einde is van zijn taal. He, van de taal van het fin de siècle, de taal van de 19e eeuw, de beeldende, de barokke taal, de klankrijke taal, en dat de taal van de toekomst wellicht veel zakelijker zal zijn. Ja, je noemt het barok, het is ook kort en krachtig, hè? Ja, het is kort en krachtig, al is het ook heel beeldend. Dus de zinnen, het is veel minder een aangeschroefde stijl dan in bijvoorbeeld Blokken, Bordewijks roman uit 31. Ja. Het is wat dat betreft veel losser. heel beeldend, maar inderdaad geen bloemrijke taal. Nee. Nog een fragment in het boek. De grootvader Hulbert, die is de eigenaar van het Rood Paleis, die brengt een bezoek. En er is juist een meisje dat daar werkt, gestorven. Ze heet Contrepartie. Die namen ook die hij aan die meisjes heeft gegeven. Want zo heten ze niet echt, natuurlijk. Nee, er is een meisje dat Friolise heet en Contrepartie. Ze worden allemaal omgedoopt in dat Rood Paleis. Ze heten Marie van Dam bijvoorbeeld. Maar zodra ze bij mevrouw Doom komen, krijgen ze een nieuwe naam, een nieuwe identiteit. Ja. Zou je dat stukje voor willen lezen nog? Ja. Dit is het stuk waarin grootvader op bezoek is in Rood Paleis en samen met mevrouw Doom zit. Denkend aan de dood van de deerne Contrepartie, beseften ze niet dat ze zaten als representanten van een ras gedoemd tot snelle ondergang. Ze zaten tegenover elkaar te sterven. De man inhalig en infect oud heers, de vrouw niet zonder monumentale diaboliek. Ze waren in het land reeds de laatste vertegenwoordigers van het beroep. Er was nog wel lijn in hun levens, maar geen doel meer. Ze zaten cossu te sterven. Ze wisten het niet. Wellicht voorvoelden ze iets. Het gesprekje ging te gronde aan onverwoorde gedachten. Beiden haast gelijktijdig zuchten diep. De wagen stond voor. Grootvader trad in het rode licht naar buiten. Rond hem ten allen kant orgelde Rood Paleis zijn regenkoraal. Het rode rif hield de stram omhoog, voor hem. De chauffeur schoot naar de kap om de zwengel te draaien. Zijn kleppet breide schemer. Men zag een zweem van zijn gezicht. Met een losbarsting zette de motor aan. Het heertje van altijd wipte kwiek binnen. Het ging zijn natte nachtweg naar een villa in Bussum. Nog straathoekenver trompette het zijn. Je mag het van mij helemaal lezen, hoor, nu, dat boek. Dat doe je echt geweldig. Ja, de vrouw met monumentale diaboliek duivels. Een duivelse vrouw. Ja. En die ene zin, dat Rood Paleis orgelt zijn regenkoraal. Ja, dus, dat is toch niet te overtreffen? Dat is niet te overtreffen. En daar zie je, het Rood Paleis wordt een wezen. Ja. Ook een demonisch wezen. Hè, dat orgelt en de klank, hè, grond onverwoord. Het is bijna poëzie. Ja, maar hij vertelt ook dit fragment heb je daarom gekozen dat hier ook het einde van die tijd heel erg goed tot uitdrukking wordt gebracht. Ja, en wat ik het mooie van dit fragment vind is het einde van de tijd wordt erin tot uitdrukking gebracht, maar grootvader stapt in een auto. Ja. Dus in een uiterst mobiel voertuig, modern voertuig, ook een uiterst mobiel voertuig. Dus de moderne tijd zit ook in deze scène. Ja, dat zit ook in die Thijs, hè, die vriend van Henri. Rood Paleis is wel een mooie naam voor een bordeel. Ja, het is een mooie naam voor een bordeel. Ja, ze zijn in Amsterdam van plan om zoiets te maken. Bordewijk zou zeggen, ligt niet alles in een naam. Ja, om Bordewijk te eren. Veel dank voor je komst, Matthijs. Bordewijk verdient het om gelezen te blijven worden. En zeker dit Rood Paleis van Bordewijk verschijnt in heruitgave op 22 maart bij uitgeverij Nijg en Van Ditmar. Ben kieskeurig met geluk. Pluk mij voor ik en pluk. Ik ben somber om niets. Ik voel donder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten. Terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven. Hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit. Ik stel me aan. Ik heb toch alles wat ik zocht. Vergeef me. Het loopt allemaal wel los. Allemaal wel los, want we hebben de tijd. Minstens tot morgen. Het is stom en het spijt me. Maar ik maak me zo'n zorgen over alles altijd. En daarnaast weet ik zeker, er komt altijd een punt dat ik denk het gaat beter. En soms ben ik dat kwijt. Maar we hebben de tijd. We hebben de tijd. Ik kan de twijfel niet weerstaan. Ben claustrofobisch in bestaan. Jaar na jaar glijdt maar voorbij. Dat kan ook best zonder mij. Mag ik stilstaan in mijn jeugd? Kan me zo op dit verheugd. Nu ik het heb, wil ik het niet. Want groeien kost verdriet. En groeien doet pijn. Ik groei uit mijn kleren. Ze zaten zo fijn. Ze zaten zo fijn. Maar we hebben de tijd. Minstens tot morgen. Het is stom en het spijt me. Maar ik maak me zo'n zorgen. Over alles altijd. En daarnaast weet ik zeker. Er komt altijd een punt dat ik denk het gaat beter. We hebben de tijd. We hebben de tijd. Soms voel ik dat even. Soms voel ik mij levend. Dood aan de spijt. Dood aan de schaamte. Ben ik het kwijt? Kom ik het ooit wel weer halen? We hebben de tijd. We hebben de tijd. Ik voel donder in een bries. Het is maar een enkel voorbeeld van het textuele talent van de zangeres die we net hoorden. Wie? Het is geen vraag meer. Ze heet Vrouwkje. Op haar album staan 15 liedjes en niet één is er minder. Ze heeft veel te vertellen. En als u goed luistert, hoort u een gevoelige, jonge vrouw kennen. We hebben de tijd. Dat is wat u hoorde. Digitaal staat is een soort spiegel van de samenleving. Je ziet wat er speelt in Nederland en de rest van de wereld, maar vaak uitvergroot, alsof je in een bol gebogen lachspiegel kijkt. En soms juist heel verhullend, waarbij je door dikke laag condens heen moet kijken. Maar op zaterdag trekken we de beelden weer recht en maken we ze helder. Vandaag doen we dat met Rutger de Kwaai, redacteur bij Villa Media, een website, een magazine over journalistiek. Dag Rutger, goedemorgen. Van harte welkom. Je deelde een stuk van Alex Mazzareo in de Volkskrant over de onrust bij WNL, waar een angstcultuur zou heersen, veroorzaakt door omroepbaas Bert Huisjes. Mazzareo schreef: wat de casus Huisjes vooral weer laat zien is het beeld van een bange, zichzelf voortdurend overschattende man die in zijn hoofd misschien Champions League speelt, maar in de praktijk niet eens bestand blijkt tegen de druk van de eerste divisie. Is dat wat er aan de hand is, denk je? Ik denk het wel. Het gaat natuurlijk ook grotendeels over ego's. Mensen die te lang op één plek blijven zitten en dan heel erg gaan geloven in het feit dat zij de God's gift to earth zijn. Terwijl het natuurlijk in heel veel perspectieven gewoon heel gezond is om af en toe een nieuwe wind te laten waaien. Ook in de boardrooms en ook bij hoofddirecteuren, lijkt mij. Ja. NOS publiceerde deze week een bericht met als kop: Rutte en Jessel Gus, lagere nareiscijfers of niet, valkabinet was onvermijdelijk. Liegen dat je niet loog, schreef Volkskrant-columnist Sheila Sitat Singh erbij. En dat jij vervolgens weer deelde. Is dat wat we hier zagen? Liegen dat je niet loog? Ja, het werd natuurlijk een beetje een hele rare kronkel. Het begon met: ja, er zijn zoveel nareizigers, ze moeten iets gaan doen. Toen kwam een aantal weken later het CBS, als ik het me goed herinner, met de harde, droge feiten van: ja, mevrouw Jasilkus kan dat wel heel mooi zeggen, maar dat klopt gewoon niet. En toen kwam er dus nog een leugen over de leugen heen. Toen zei ze: ja, maar het moest alsnog gebeuren. Dus achteraf dacht ik van: waarom is dat hele kabinet nou precies gevallen over iets wat dus niet zo bleek te zijn? Ja, misschien wilden ze het wel gewoon vallen. Ja, dat ze gewoon, we hebben een soort alibi nodig of zo. Roel Worp schreef in een bericht dat jij deelde: waarom is het verleden van slaapwandelen slaapwandelde en niet sliepliep? Ja, nee, ja. Ik zat hierover na te denken. En toen dacht ik, dit is echt heel grappig. Het is vooral, ik zat hier vooral na te denken. Dit is heel erg lastig uit te leggen aan mensen die Nederlands niet als moedertaal hebben. Nee. Dat zit natuurlijk, ja, Nederlands zit vol met rare uitzonderingen op de regel. Ja, leg dit maar eens uit aan iemand die Nederlands leert. Ja, ja, sliepliep. Ja, ik ben ervoor om het erin te houden. Je deelde een artikel over de Provinciale Staten van Friesland. Die hebben besloten af te zien van een actief extern regenboogbeleid. Friesland is gisteren weer een beetje achterlijker geworden, had iemand erbij geschreven. Wat is een actief extern regenboogbeleid? Nou, ik zag het al helemaal voor me dat er ambtenaren op het provinciehuis in Friesland zaten te denken dat we moeten iets gaan doen. We moeten eigenlijk zo min mogelijk partijen tegen het hoofd stoten. Dus we moeten de naam verzinnen die eigenlijk niet mensen al bij voorbaat afschieten, komen ze daartoe, denk ik. Ik heb even gekeken, het ging om een bedrag van een aantal miljoen euro, wat onder andere dan werd geïnvesteerd in voorlichtingen op scholen. Ja. Roze zaterdagen en dat soort dingen. Dus ik dacht, nou, het is ook niet heel wereldschokkend, lijkt mij. Maar misschien denken ze daar, denken ze er in Friesland helaas anders over. En het lijkt mij vooral gewoon heel veel muggenzichten voor de buren. Want waar gaat het nou uiteindelijk over? Ja. Friesland is gisteren wel een beetje achterlijker geworden. Had jij dat kunnen schrijven ook? Ja, misschien wel. Maar ik moet ook niet iedereen tegen zijn schenen schieten. Je deelde een fragment uit een artikel in NRC over Amsterdam dat zichzelf graag als het middelpunt van Nederland ziet. D66-wethouder en geboren Amsterdammer Reinier van Danzig herleidt dat hoofdstedelijke chauvinisme vooral tot de internationale faam van de stad. Waar je ook komt ter wereld, Amsterdam is een begrip. Daarvan ga je toch een beetje naast je schoenen lopen. Niets ten nadele van Eindhoven, maar daar hoor je niemand over op vakantie. Jesus Christ, schreef je er in hoofdletters en met uitroeptekens bij. Sneed door je ziel. Ja, nou, nu werk ik zelf sinds een tijdje in Amsterdam en ik begin me een beetje een haat-liefde relatie mee te ontwikkelen als Rotterdammer, moet ik zeggen. Maar dit, ja, ik heb mij laten vertellen... Jij komt uit Rotterdam. Ja, en ik heb mij laten vertellen dat jij uit Eindhoven komt. Ja, dat heb ik mijzelf ook laten vertellen. En het schijnt ook te kloppen. Ja, mijn nekharen stonden eigenlijk direct al overeind en ik was net 10 minuten wakker toen ik dit las. Ja, ja. Het is zo, net zo'n bord voor je kop. Ja, en Eindhoven, ja, het is heel veel mooie dingen heb ik mij laten vertellen. Ja, Eindhoven ik zeg wel altijd, je moet er geboren zijn om er echt van te kunnen houden. Ik vind het een geweldige stad. En ook als ik daar terugkom in Eindhoven. Mm-hmm. En ik loop op de Demer, dat is een belangrijke winkelstraat. En ik hoor dan, hé, hey, Fretske, hoe is het met jou? Dan ben ik dik tevreden. Ja. Je deelde in memoriam voor Uil Falco in De Groene Amsterdammer. Deze uil leefde in New York en koos voor het vrije leven, zoals De Groene Amsterdammer schreef. Wat maakte hem een in memoriam waard, een uil? Een fantastisch verhaal. Deze uil bleek ontsnapt te zijn uit de zoo. En toen er naar heel New York in de rep en rouwde, waren allemaal mensen die in diensten met elkaar over straat liepen op zoek naar dat beest. Het schijnt zelfs zo te zijn dat ze in Central Park begrepen zijn gestopt met het toedienen of verspreiden van een zeker voedsel, omdat daar gif in zat. En toen uiteindelijk is de L gevonden, ik geloof ergens in de liftschacht. Nou, het is heel mooi opgeschreven door De Groene Amsterdammer. En je hoeft niet alleen maar in memoriams te schrijven voor mensen. Het kunnen ook dieren zijn. Dat is of iets compleet anders. Je moet af en toe een beetje buiten de kaders denken. En dit vond ik gewoon een heel mooi voorbeeld ervan. Eerst moest iedere MVX een podcast. Nu moeten ze allemaal een theatershow. Lijkt me vermoeiend om influencer te zijn. Van waar maakte je deze constatering? Nou, ik zag weer ergens een reclame van kom naar onze theatershow. En ik zag ook niet lang daarna dat mensen iemand schreef, luister naar onze podcast op YouTube. Dacht ik, het is natuurlijk gewoon een verdienmodel. Mensen moeten er geld aan verdienen. Dat is heel evident. En er zijn vast uitzonderingen op de regel, maar het podcast gaat toch gewoon om een podcast. Het lijkt me heel vervelend om in de theaterzaal te zitten en te luisteren naar mensen die Maar misschien passen ze het programma wel aan het theater. Dat zou toch kunnen dat ze iets anders doen in de podcast dan in het theater. Ja, maar ik vind alleen de akoestiek van het theater zo heel anders. Ja, dat is geen... Dat is geen studio zoals wij hier zitten. Nee. Houd gewoon bij het praten. Er is niets mooier dan een studio. En gesproken woord. En gesproken woord, dat is ook heel mooi. Rutger de Kwaai, het was weer een groot genoegen dat je hier was. Hartelijk dank. Tot zover het eerste uur van De Taalstaat. Maar blijf bij ons, want we hebben nog veel moois voor u. Onder meer Esther Groeneberg met liedjes van Daniel Lohus, die ze vanuit het Neder-Saksisch naar het Nederlands heeft vertaald. Heel graag, tot zo. NPO Radio 1. Frater Willy Brothers uit de wereld. Van de brievenbus Koolmees tot de bruiloft Roerdomp. Zondag maken we de winnaar bekend van de Frater Willy Brothers prijs. De bekroning van de mooiste waarneming van onze populaire rubriek de Venolijn. Het Europees Parlement stemde deze week in met de natuurherstelwet. Maar wat betekent dit? Verder een hommage aan de grote lijster in een gloednieuwe serie over vogelzang. En een boek over ons vertroebelde beeld van vrouwtjesdieren. Morgenochtend, van 7 tot 10, Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ben je misschien meer gaan verdienen? Of is je uitkering verhoogd? Het kan een verandering in je toeslagen betekenen. Dus verandert je inkomen? Check of het invloed heeft. Pas aan, waar nodig. En door met je dagelijkse dingen. Check, pas aan en door. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Geef wijzigingen in je inkomen meteen door op toeslagen.nl/pasaan. Ster. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges.

Hezbollah wel opgemerkt. Want er wordt de laatste tijd extra goed opgelet. De situatie is hier sinds 7 oktober natuurlijk erg gespannen. Dagelijkse beschietingen tussen Israël en Hezbollah over en weer. En dat speelt zich vooral af in Zuid-Libanon, maar bereikt ook andere delen van het land. Bijvoorbeeld die zuidelijke buitenwijken van Beirut. Daar hebben we droneaanvallen gezien. Daar verblijven, weten we, Hezbollah en Hamas kopstukken. Dus we zien dat Hezbollah erg op zijn hoede is de laatste tijd. En dat is eigenlijk voor niemand een geheim. En onder normale omstandigheden moet je ook voorzichtig zijn in die wijken. Want weten we hoe die Nederlandse militairen zijn behandeld door Hezbollah? Nou, dat weten we niet zeker, want daarover komt niet zoveel naar buiten. Maar dit gebeurt de laatste tijd wel meer. We horen afgelopen week over een Spaanse diplomaat. Die werd vastgehouden in dezelfde buurt. Een paar Maleisische VN-soldaten van vredesmissie UNIFIL, die ook door Hezbollah werden aangehouden en meegenomen. Die hadden een verkeerde afslag genomen en kwamen in Hezbollah-gebied terecht. Je hoort dat ze meestal een paar uur of een dag worden vastgehouden en dan worden overgedragen aan het Libanese leger. Dat is in het geval van de Nederlanders ook gebeurd. Vervolgens komen ze vrij. Dus vaak binnen een dag. Soms duurt het langer. Ze verkeren in goede doen, hebben we begrepen. Oké, Daisy Moore in Libanon. Dank je wel. Bij het graf van Alexei Navalny in Moskou worden ook vandaag nog bloemen gelegd. De Russische oppositieleider werd gisteren onder grote belangstelling begraven. Vanochtend kwamen ook de moeder en schoonmoeder van Navalny naar de begraafplaats om te rouwen. Zij zetten schaaltjes met eten bij het graf, een orthodox gebruik. Navalny is op meer plekken in Rusland herdacht en ook in andere landen werd er stilgestaan bij zijn dood. De oppositieleider overleed 2 weken geleden in een strafkamp. Bij het uitgaan in Tilburg heeft een vrouw 2 beveiligers mishandeld. Ze werd buitengezet omdat ze drugs bij zich had. Vervolgens sloeg en beet ze de beveiligers. Ook een agent werd geschopt. De 23-jarige vrouw werd aangehouden en moest mee naar het politiebureau. In de Verenigde Staten is een man opgepakt in een Duitse cold case. Bijna 50 jaar geleden werd een vrouw thuis overvallen en met messteken vermoord. Rechercheurs heropenden de zaak in 2020 en via vingerafdrukken kwamen ze de Amerikaan op het spoor. Destijds was hij militair in Duitsland. Een motief is nog altijd onbekend. Vannacht zijn 3 mensen in de Oekraïnse stad Odessa omgekomen bij Russische droneaanvallen. Ook zijn er 8 gewonden. Volgens Oekraïne werd een flatgebouw volledig verwoest. Russische media melden intussen dat ook in Sint-Petersburg een flat is aangevallen met een drone. Deze informatie is niet geverifieerd en over slachtoffers is ook niets bekend. Het NOS-journaal. Tijdens een groot archeologisch onderzoek in Heerlen afgelopen september zijn onder meer een Romeinse vloer en aardewerk gevonden. Onder de noemer Heel Heerlen graaft gingen bewoners met hulp van archeologen in hun eigen achtertuinen graven. In een kleine achtertuin bleek een Romeinse vloer verscholen te zitten, bedolven onder een laag Romeins puin. Het vermoeden is dat die vloer bij een openbaar gebouw hoorde. In totaal zijn er in dat project zo'n 8000 vondsten gedaan. Het mode-icoon Iris Apfel is overleden. De Amerikaanse stond bekend om haar opvallende en kleurrijke verschijning en ook haar grote brillen. Apfel werd in 2021 geboren in New York, studeerde kunstgeschiedenis en ging naar de kunstacademie. Ze was een expert op het gebied van textiel en antieke stoffen. In 2014 was ze het onderwerp van de documentaire Iris. Apfel genoot op latere leeftijd bekendheid op sociale media. Ze had bijna 3 miljoen volgers op Instagram. Iris Apfel was 102 jaar. In het Schotse Glasgow is de WK Atletiek volop bezig. Gisteren sleepte Sophie Dokter de eerste medaille binnen voor Nederland door derde te worden op de meerkamp. Commentator Andy Houtkamp die zit er ook vandaag weer klaar voor. Andy, goedemiddag. Goedemiddag. Zijn er al Nederlanders in actie gekomen? Wat heet, op dit moment zit zelfs iemand in de startblokken en dat is Sven Janssons. Hij begint aan zijn meerkamp op de 60 meter en daar hoor je het startschot. Hij is dus weg, ja daar is hij. En hij doet het goed, want even kijken, hij loopt als tweede denk ik in deze serie. Het gaat meer om de tijd hoor, want het gaat om het aantal punten wat je binnenhaalt. Maar we hebben al een andere Nederlander in actie gezien, dat is Job Geerts. Hij liep de 60 meter hoorde, moest bij de eerste 3 komen om vanavond in de halve finale uit te mogen komen. En dat deed hij. 7.66, derde plaats. Vanavond halve finale op de 60 meter hoorde. En op welke Nederlanders moeten we letten vandaag? Even tussendoor zeggen dat 6.81 de tijd was van Janssons. Dat is goed. Oh ja, we werken natuurlijk toe naar 10 uur vanavond. Hè, de finale van de 400 meter vrouwen met Femke Bol en Lieke Klaver. Maar daarvoor ook nog Nederlanders in actie. Bijvoorbeeld zo dadelijk over een half uurtje. Nketia Sedo op de 60 meter. En Janssons gaat verder met zijn meerkamp. Dankjewel, Andy. Dan komen we over een uurtje weer bij je terug. En dan horen we meer over die race van Sedo. De blessure van Feyenoord-aanvaller Calvin Stengs valt mee, meldt de Telegraaf. Donderdag werd de voetballer tijdens het duel tegen FC Groningen per brancard van het veld gehaald na een tackle. Volgens de krant heeft Stengs er geen zware knieblessure aan overgehouden. Op scans is geen ernstig letsel te zien. Stengs zal het duel van morgenmiddag tegen PSV nog laten schieten. Wanneer hij dan weer wel bij de selectie zit, is nog onduidelijk. Bijna 9:59. U krijgt het weer nog. Zonnige periode, maar vanmiddag vanuit het zuiden meer bewolking. Het is een graad of 12. Morgen in het oosten zonnig en zo'n 15 graden. In het westen wat meer bewolking en wat regen. Dan is het een graad of 10. Edwin Gerrits, heb je files? Ja, er staan daar twee bij Amsterdam. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam voor knooppunt Amstel 5 minuten vertraging. En op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag, is de vertraging 10 minuten. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. Ze werkten innig samen, maar kunnen ook botsen. Ontdek het in de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap, Museum Catharijneconvent Utrecht. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op socialdeal.nl. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Crayon Kozijnen. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Jumbo heeft weer een paar goede aanbiedingen voor je. Zoals Jan of Oh Yeah pannenkoeken, pancakes, poffertjes of pizzadeeg. Nu 1+1 gratis. En tot slot verschillende soorten pampers. Zoals luierbroekjes of doekjes. Nu 1+1 gratis. En dank voor die prijs. Jumbo. Nu in Kunstmuseum Den Haag. Universum Max Beckman. Heldere kleuren, dikke zwarte lijnen, vreemde figuren en bijzondere ruimtes. Mis het niet. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor en wonder hoe het met de taal staat. Goedemiddag. Als een horzel zoemde het woord om me heen. De hele dag gonsde het ervan. Het stond te lezen in het rapport over de toeslagenaffaire dat deze week werd gepresenteerd. Vermorzeld. Dat betekent dat er niets van je overblijft als je geplet wordt door de niets en niemand ontziende regelgeving van de overheid. Uitgangspunt, we wantrouwen ons medemens. Hij zal de zaak beslist oplichten. Wij gaan dat voorkomen. Gevoelloos. Het resultaat kennen we. Mensen die niet alleen financieel, maar ook geestelijk volkomen zijn uitgewoond door de overheid. Regels die belangrijker zijn dan de mensen die het betreft. De getupeerden zijn vermorzeld. Dat betekent helemaal stuk. Welk woord een evenwicht weer zou kunnen herstellen, ken ik niet. Misschien bestaat het wel niet. Maar ik gun het ieder slachtoffer van de toeslagenaffaire. Welkom in de Taalstaat. Niks aan te doen, schone parken licht en groen. Alle auto's moeten weg en fastfoodketen maten. Of kijkt soms eens achterom en denkt, is dit niet een beetje dom? Mensen sluiten zich af voor belerend gedrag en ze laten zich niet wijzen op de grap van paradijzen. Ik loop 's morgens naar de app en ik zie de lege schappen. Voor het eerst klaart het op, zelfs de airco houdt er mee op. Geen toeristen meer te zien en laat dat maar zo blijven. Hey, oh. Maar gaat dit gevoel beklijven? Nee, je moet niet zo overdrijven. Want alle dagen gaan voorbij. Ja, Zeeuwse band. Ze noemen zich Vos. Protestzong tegen massaconsumptie en massatoerisme. Tja, iedereen die echt van Amsterdam houdt kan niet anders dan het met deze band eens zijn. Vos, René Geelhoed is de zanger en de schrijver van Alle dagen gaan voorbij. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boom van de Dikke van Dalen met het woord van de week. Fieneke Jochemsen van Onze Taal zit achter het taalloket. Emmy Vizee uit Houten presenteert haar vergeetwoord. Esther Groenenberg over haar EP met liedjes van Daniel Lohuus. René Appel met de TNA van informateur Kim Putters. Het woord van de week. Taalstaat. Regelmatig, dat is geen Nederlands. Dat moet geregeld zijn. Een achterstand inlopen, dat is ook geen goed Nederlands. Een achterstand haal je in. En iets doordrukken kan ook niet. Dat hebben we in onze taal het woord duwen voor. Dus het moet doorduwen zijn. Een paar voorbeelden van achterhoedegevechten tegen taalveranderingen. In dit geval uit het blad Onze Taal, vlak na de oorlog. Zo strikt zijn we niet meer. Elke keer weer verwelkomen we hier nieuwe woorden die zijn gevonden door Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen. Dag Ton. Dag Frits, goedemiddag. Ja, dat regelmatig en geregeld, wist jij dat nog? Ja, dat is op de lagere school volgens mij ons nog wel geleerd. Die regel gaat niet meer op. Het zijn gewoon synoniemen. Nee. Wat is je woord van de week? Ja, dat woord dat sluit aan bij je intro. Want dat is het woord ontmorzeling. Je hebt het gevonden. Je hebt het woord. De tegenhanger. Ik heb het woord gevonden inderdaad. Iemand anders heeft het gemaakt. Want het stond in de krant, in Trouw. Het ging inderdaad over de toeslagenaffaire. Daar was natuurlijk veel aandacht aan besteed in de krant. En een ingezonden brief van een lezer. Daar werd opeens het woord ontmorzeling gebruikt. Namelijk in een citaat. De overheid kan alleen veranderen door een rigoureuze ontmorzeling, door het neoliberalisme en consumentisme te vervangen. Ik vond het een interessant woord, want ontmorzeling is nieuw. Het is ook een beetje een onmogelijk woord, want het is gevormd van virtueel werkwoord ontmorzelen. Dat gevormd moet zijn van vermorzelen of een oud synoniem daarvan morzelen. Dat we overigens in de middeleeuwen al hebben ontleend aan het Frans woord morceau voor brok of stuk. Aha, daar komt het vandaan. Ja, en ontmorzelen is, vermorzelen is dus in brokken of in brokken doen, ontleden en of stuk maken. En ontmorzelen is dus iets weer in elkaar zetten. Nou, je weet dat vaasjes, als ze stuk zijn, dan kun je ze nooit meer helemaal heel maken. Maar je moet het dus figuurlijk opvatten. Namelijk inderdaad, als iets wat stuk is gegaan, probeer zo goed mogelijk weer te herstellen. Ja, knap van die brievenschrijver van Trouw. Want ik heb me echt suf gedacht van welk woord kan er nou tegenover staan? En dan is het ontmorzelen. Ik ben er blij mee. Hoe luidt je definitie dan van het woord? Ja, ontmorseling, dat is het heel maken van wat eerder vermorseld is. Ja. Ze moeten misschien eerst een commissie daarvoor samenstellen die gaat onderzoeken hoe dat moet, hè, Tom? Ja, en dan zouden ze dit woord misschien meteen ergens in een rapport al kunnen gaan gebruiken. Dan, dan raakt het breder verspreid. Ja, ik dank je wel. We spreken je volgende week weer. De meest veelzeggende quote van de week. Als het over muziek gaat, heeft medepresentator van de tv-talkshow VI... Johan Derksen een eigenzinnige smaak. Ik geef even een paar titels van de liedjes die hij gisteren liet horen... in zijn radioprogramma Muziek voor Volwassenen... dat iedere doordeweekse avond is te horen op RTV Drenthe. I Saw Her Again van de Mamas en de Papas... Gimme Some Lovin' van de Spencer Davis Group... en Full Circle van The Birds. Niks op aan te merken, enigszins gedateerd. In het rijtje platen dat ik op de lijst verder zag... kwam ik maar weinig moderns tegen. Maar dat is misschien ook helemaal niet de bedoeling van Johan Derksen. Muziek voor volwassenen, de titel van zijn programma, zegt wel genoeg. Is niet voor kinderen. In dat licht moeten we ook zijn beoordeling zien... van de Nederlandse inzending voor het Songfestival. Hij zei er in VI afgelopen donderdag het volgende over. Ik hou van goede wijn en dit is prikkellimonade. Ja, nou, het prikkelt in ieder geval gelukkig nog wel. Zijn smaak is het niet, veelzeggend is het ook. Eén ding is zeker, in zijn radioprogramma zullen we het niet gaan horen. De meest nietzeggende quote van de week. We kunnen voorlopig nog niet vaststellen dat Kim Putters succesvol aan het informeren is. Integendeel, het lijkt wel alsof zowel NSC en de VVD de hakken in het zand zetten. Het lijkt wel een paringsdans, maar in plaats van verleiden lijkt het toch allemaal meer op misleiden. Neem nou fractieleider Dila Yesilgöz van de VVD. Is het denkbaar dat de VVD in een kabinet stapt met Wilders als premier? Dat wilde de verslaggever van de NOS weten... toen ze afgelopen donderdag uit de bespreking kwam met informateur Putters. Haar antwoord. Maar dat zou kunnen, maar dat zou ook niet kunnen. Want dat hangt er vanaf wat voor vorm het kabinet heeft. En daar gaan deze gesprekken over. U doet alsof dat een uitgemaakte zaak is. Maar dan hadden we die 2 weken met de heer Putters niet nodig. Ja. Het zou kunnen, dat zegt ze. Het zou ook niet kunnen, dat zegt ze ook. Dus laten we even het zou kunnen behandelen als het getal plus 1. Dan is het zou niet kunnen min 1. En als we die twee getallen onder elkaar zetten, wat houden we dan over? Taal is soms net rekenen. En we mogen voorlopig nog nergens op rekenen. De uitspraak van Yesilgöz heeft als uitkomst nietszeggend. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres? taalstaat@kro-ncrv.nl. Mona van Zuidenkom vraagt zich af waarom we Enschede zeggen. Dus met de nadruk op de laatste E, Enschede. Bij tal van andere plaatsnamen, eindigend op een E... ligt de klemtoon nooit op de laatste lettergreep. Als voorbeelden noemt Mona Lamswaarde, Lievelde, Made, Lemelen, Daarle, Grijpskerken, Ede, Epe. Misschien hoog tijd om mijn topografische kennis eens op te halen... maar ja, daar gaat de vraag niet over. De vraag gaat over die E. We leggen hem voor aan Fineke Jochemsen van onze taal. Fineke, daar heb ik nou echt nog nooit over nagedacht. Nee, soms. Waarom er een E, waarom je Enschede zegt en niet... Lemelé. Ja. Nou, gelukkig denken er andere mensen wel over na. Zodat ik dan daar ben ik ook heel blij mee. Nee, het is een beetje een vreemde eend in de bijt, Enschede. Als je kijkt naar andere woorden in het Nederlands... die eindigen op EDE, zoals vrede of trede... of plaatsnamen zoals Ede, dan zou je inderdaad Enschede verwachten. Ja. Maar dat was ook eigenlijk de uitspraak tot een paar eeuwen terug. Maar gaandeweg is die veranderd. En heb je enig idee waarom dan Enschede veranderd is in Enschede? Nou, als je goed luistert naar het oorspronkelijke woord Enschede, dan zou je kunnen denken, dat denken veel andere mensen met mij, dat het iets met preutsheid te maken heeft. Omdat ja, het woord Enschede kan je natuurlijk associëren met een ander woord voor vagina, schede. En die betekenis kreeg het woord schede pas in de 17e, 18e eeuw. Daarvoor betekende het alleen omhulsel of opening. Maar toen die betekenis er dus bij kwam, ja, kan het zijn dat er mensen dachten, nou, dat moeten we dan toch maar iets anders gaan uitspreken om die associatie te vermijden. Dus als Enschede. Ja, dus dat kan het zijn, maar helemaal zeker weten we dat niet. Nee, het is wel de meest waarschijnlijke optie die ik gevonden heb. Maar waarschijnlijk zijn er wel andere dingen die een beetje meegeholpen en die verandering, zoals de invloed van het Frans. Dus in die tijd waren er ook veel Franse leenwoorden waarbij wel zo'n laatste enkele e op het einde van een woord als een lange e werd uitgesproken. Zoals? Protégé, comité, procedé, zomaar met zo'n streepje erop. Maar dat zou misschien wel geholpen kunnen hebben in die ontwikkeling van Enschede naar Enschede. Dat dus uiteindelijk gaandeweg de standaard uitspraak. Ja, want je spreekt hier eigenlijk van klemtoonverplaatsing. Komt dat vaak voor? Dus de afgelopen eeuw, ja, dat gebeurt wel vaker in het Nederlands. En zeker dus in die Franse tijd, waarin er dus veel invloed was van andere woorden. Dus ja, dat kan zeker. Ja. Ja. Het blijft wel gek dat we dan Enschede schrijven. Hè? Dus dat er geen E, geen accent op accent aigu, hoe heet het dan? Ja, accent aigu inderdaad. Daar hadden we voor kunnen kiezen. Ja. Eigenlijk wel gek dat niet is gebeurd. Dus ofwel met een accent erop, zoals een protégé of procédé dus. Ofwel, we hadden ook natuurlijk ervoor kunnen kiezen om er gewoon een extra E aan vast te plakken om die uitspraak duidelijk te maken. Zoals in Gouret over Flaké bijvoorbeeld staat het wel. Maar misschien dat mensen daar gewoon aan gewend zijn. En dat het daarom niet zoveel uitmaakte, geen verwarring opriep. Vandaar de spellingen. Ja. Even afgezien van die scheden, wat betekent Enschede eigenlijk? Ja, ook dat is niet helemaal duidelijk. Maar wat we wel zeker weten is dat oude vormen van het woord Enschede anscheiden was. En dat in dat woordje scheiden herkennen sommige mensen het woord scheiding. Dus het zou kunnen dat Enschede een plek was die aan de scheiding, oftewel aan de grenslag van het land, zou kunnen. Ja, daar ligt het ook dichtbij. Precies, bij de grens. Dus dat is een mooie verklaring. Of het waar is, dat weten we. Nee, dus we blijven met twee onzekerheden zitten. Ja, het leven bestaat alleen uit onzekerheden. Fieneke, is dat echt zo? Ja, nou, ik ben er volgende maand weer, dat is zeker. Oh, dat is heel mooi. Heeft u ook een vraag voor het taaloket? Mail dan naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Het zijn een soort familie-erfstukken, de vergeetwoorden, de oorbellen van oma. Je bewaart ze wel, maar je draagt ze niet meer. Maar waarom eigenlijk niet? Een mooi woord raakt nooit uit de mode. Zoals het woord van de 70-jarige Emmy Vizé uit Houten. Dag mevrouw Vizé, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is uw vergeetwoord? Mijn vergeetwoord, het zijn een paar vergeetwoorden, is aan je stutten trekken. Aan je stutten trekken. Ja, dat is. Ja. En wat doe je dan ook alweer als je aan je stutten trekt? Ja, dan ga je geleidelijk vertrekken. Ik ga vertrekken. Ik zit aangenaam, maar ik ga vertrekken. Ja. En weet u ook iets over de herkomst van dat woord? Nou ja, ik kon altijd heel gloedvol vertellen. Want zeker jongere generaties kennen het woord niet meer. En kon ik altijd heel gloedvol vertellen van ja, het heeft met de scheepvaart te maken. En er werd aan de stutten getrokken en dan vertrok het schip. Tot ik eens ging kijken in het woordenboek en daar staat heel wat anders. Daar staat, het is een informeel woord om voor aan je benen te trekken. En het heeft met deserteren te maken. Maar ja, dat stemde mij toch niet tevreden. Nee. Dus ik ging toch eens verder zoeken. Want ik denk, ja, volgens mij heeft het toch echt wel met die scheepvaart te maken. Want ik verzin het vast niet zelf. En het is inderdaad wel zo dat in de 16e eeuw schepen op de wal werden gebouwd. Amsterdam kende toen een bloeiende economie. En heel veel schepen werden in de Zaanstreek gebouwd op de wal. En er zit een heel verhaal aan vast, maar in ieder geval de laatste handeling voordat het schip van stapel liep was inderdaad dat de stutten werden weggetrokken en het schip te water ging. Ja. Dus ik hoop nu maar dat het daar inderdaad vandaan komt. Dit klinkt zo overtuigend, mevrouw Vizé, het kan niet anders dat het zo is. Ja. Ze hebben aan de stutten getrokken en het schip ging te water. Dus als, en dat is vertrok. En wij gebruiken dat nog steeds, althans, uw generatie nog. En mijn generatie. Door te vertrekken. Hè? Aan de stut te trekken. En het is de moeite waard om dit vergeetwoord te. U heeft een adoptiebewijs om dit weer te verspreiden, natuurlijk. Inderdaad. Dat is de taak die u op zich heeft genomen, mevrouw Vizé. En dat gaat lukken. En daar rekenen we ook op. En ik dank u hartelijk dat u in de uitzending was. Heel graag gedaan. Ja, heeft u ook een vergeetwoord? Als u thuis denkt, dat zou ik ook graag op willen geven. Dan kan dat via nporadio1.nl/vergeetwoord. We sturen het dan door naar Nelleke Noordervliet van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden. En zij beoordeelt dan of het geschikt is voor adoptie. Het is zo vreemd. Ik weet niet wat me overkomt vandaag. Het is alsof ik je weer zie voor de allereerste keer. Alweer gepraat, nog meer gepraat, alleen gepraat. Ik weet niet alleen hoe ik maar moet zeggen. Gepraat. Maar jij bent voor mij die prachtige liefdesgeschiedenis. Waarin ik nooit kan ophouden gepraat, met lezen. Dat snel vergaat. Jij bent gisteren, zo je bent morgen vergaat. Altijd mijn enige waarheid. Maar het is voorbij, de tijd van dromen. Woorden vergaan in de wind, waar niemand ze vindt. Jij, je bent als de wind die de viola laat zingen. Het parfum van de roze ver met zich neemt. Caramel, bonbon en chocola. Soms begrijp ik je niet, weet je dat? Hoeven niet voor. Daarvoor maar een ander gekozen. Die houdt van wind en het paven van rozen. Voor mij ligt al dat gepraat over smaad wel lekker in je mond. Maar ik voel niks in mijn hart. Ik wil je één ding zeggen. Gebabbel, gebabbel, gebabbel. Luister naar mijn hand. Gebabbel, gebabbel, gebabbel. Ik smek je. Gebabbel, gebabbel, gebabbel. Mijn bestemming om tegen jou te praten alsof het voor het eerst is. Alweer gepraat, nog meer gepraat, niets dan gepraat. Oh, waarom begrijp je me niet alleen zoals ik ben? Alleen maar gepraat. Wie dan niet één keer naar me luisteren? Magisch gepraat, tragisch gepraat, dat nergens op slaat. Jij bent voor mij mijn nergens verboden droom. Op slaat. Jij bent mijn enige verdriet en mijn als enige hoop. Als je zo ver bent, houdt geen mensje meer tegen. Maar ik zit enkel en alleen om stil te verlegen. Jij bent voor mij de enige muziek die de maan in de duinen laat dansen. Caramel, bonbon en chocola. Weet je, als jij niet al bestond, niet zou ik je uitvinden. Laat daar maar een ander in tuinen, die gek is op de maan en op de duinen. Voor mij ligt al dat gepraat over smart lekker in je mond. Maar ik voel niks in mijn hart. Nog één woord, nog één woordje maar. Gebabbel, gebabbel, gebabbel. Je moet naar me luisteren. Gebabbel, gebabbel, gebabbel. Mijn leven hangt er vanaf. Alsof de tijd niet meer bestaat en je gewoon even gelukkig kunt zijn in een lied. Heeft u de stem herkend? Ramses Shaffy, Lisbeth List, onvergetelijk uit 1978, vertaald uit het Frans door Cees Notenboom. Origineel heet Parole, Parole, gezongen en gespeeld door Alain Delon en Dalida. Paul de Leeuw en Willeke Alberti, die hebben het ook uitgevoerd. Dit is De Taalstaat. Wij vertellen hoe het met de taal gaat. Esther Groenebergs is nog net 39 jaar, geboren in Zwolle, ontvingen we al eerder in De Taalstaat en niet zonder reden. De manier waarop ze liedjes zingt vraagt om aandacht en je kan horen dat ze de teksten belangrijk vindt. Bovendien verrast ze nu met een EP waarop ze werk van Daniel Lohuus van het Neder-Saxisch omzet in het Nederlands. Daarbij wordt ze ook geholpen door de Trentse troubadour zelf, die zelf aan de knoppen zat toen Esther deze liedjes opnam. Het is niet onwaarschijnlijk dat zij later dit jaar, als ze met columniste en schrijfster Nienke de Jong in de theaters het programma Het Leven een handleiding presenteert, ook een van deze liedjes ten gehore zal brengen. Dag Esther. Goedemiddag. Goedemiddag. Nu kom jij uit Zwolle. Enigszins in de buurt van het Drentse Erica, waar Daniel Loijers vandaan komt. Heb je het wel eens geprobeerd zonder die vertaling? Dus in de oorspronkelijke teksten van Daniel zelf? Om het daarin te zingen? Ja. Ja, ik ben één keer gevraagd voor de podcast Nedersaksen. Ik werd door Albert, die podcast maakt, gevraagd of ik een liedje van Daniel in het Drents wilde zingen. Eerst zei ik nee, dat ga ik niet doen. En toen haalde hij mij over door te zeggen, ja, maar je zingt toch soms ook wel in het Engels? Wie is Albert? Albert is de maker van de podcast Nedersaksen, okay. Samen met Hendrik Jan Bukkers. Okay. En hij vroeg mij dat en ik zei dus eerst nee. En toen zei hij, ja, maar je zingt ook in het Engels. Toen dacht ik, ja, daar zit eigenlijk wel wat in. Dus toen zei ik ja. Maar toen hing ik op en toen dacht ik, ja, het is toch anders. Want ik heb het uiteindelijk wel gezongen in het Drents, dat wel. Hoe ging dat? Dat ging eigenlijk best goed. Maar het voelt toch anders. Engels is een soort tweede taal voor ons allemaal. Het is een hele algemene taal. En het Drents, dat wordt toch heel specifiek op een vrij klein stuk van de wereld gesproken. En daarom voelde het voor mij toch alsof het niet helemaal van mij was. Alsof ik dat... Nederlands is echt mijn moedertaal. Ja, en nu heb je die liedjes vanuit het Neder-Saksies, vanuit het Drents van Daniel Loijers, heb jij omgezet in het Nederlands. Mm-hmm. Wat is er zo bijzonder dat je dat aan die liedjes van Daniel Loijers, dat je dat wil? Nou, ik vind het prachtige liedjes waarvan ik hoop dat iedereen er de kennis mee wil maken. Het zijn ontzettend mooie liedjes. Muzikaal gezien, instrumentaal gezien. Ja, wat kun je zeggen over die muziek? Nou, wat ik mooi vind in zijn muziek, en dat is zowel bij de muziek als bij de tekst, is dat er je hoort en je weet dat er heel veel bagage onder zit. Qua muziek bijvoorbeeld. Je hoort af en toe de invloeden van Bach, van Beethoven, andere klassieke. Het is heel gelaagd. Hè? Heel gelaagd. Maar tegelijkertijd zitten er ook blues-invloeden in. Zit er ook soms een stuk Amerika bij in waar hij graag naartoe gaat. Dat hoor je in de muziek. En tegelijkertijd is het toch heel begrijpelijk voor iedereen. Het klinken toch als hele logische, ogenschijnlijk makkelijke liedjes. Ja. Of, nou, makkelijk is niet het goede woord, maar het is heel toegankelijk en heel fijn, makkelijk om naar te luisteren. Ja, en laten we dat is de muziek. Hè? Ja. Die blijft onder jouw teksten hetzelfde. Maar laten we het hebben over de verschillen tussen het Neder-Saksisch en het Nederlands. Dat vinden wij in de taalstaat natuurlijk heel interessant. Wat viel je op toen je met die tekst aan de gang ging? Wat zijn meteen in het oog springende verschillen? Wat ik bijvoorbeeld tegenkwam, ook in de liedjes die ik nu heb opgenomen, is dat in het Neder-Saksisch, of waar Drents dan dus een onderdeel van is, dat bijvoorbeeld de lettergrepen verschillend zijn. Heel veel zelfstandige naamwoorden in het Drents hebben twee lettergrepen. Jassen, zunnen. En dat is dan in het Nederlands jas of zon. En ik vind het dan niet mooi om te zingen jahas of zohon. Dus ik moest dan... Dan moet je iets anders maken. Ja, ik moest de zin dan, ondanks dat het maar ging om één lettergreep, moest ik de zin toch eigenlijk helemaal omgooien. Ja, ja. Hij zingt niet altijd, maar altijd. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ook die uitgangen van de woorden waren ook heel verschillend. Angst is maar voor even, spiet is voor altijd. Nou ja, spijt is voor altijd, daar was het dan geen probleem. Maar dan heb je weer dat in het Nederlands woorden dan bijvoorbeeld op aat eindigen. Of die uitgangen waren ook heel lastig. Ja. Nou ja, laten we eens twee liedjes uitlichten. Esther, dat is leuk. Ja. Dan laat ik eerst het origineel horen van Daniel van het album Houd Moed uit 2011. Dat heet bij hem Jij verbi. Maar ik leur de jazen aan. Ja. Ben niet zo naar buiten gaan, want je met zo te pakken weer dan te voorzichtig aan. Ja, waar gaat dit lied over trouwens? Nou ja, dit is een prachtige metafoor. Hij zit eigenlijk binnen. Hij ziet een mooie lentelucht voorbij trekken. Dat staat dan symbool voor de liefde. En hij gaat eigenlijk niet naar buiten. Hij laat zijn jas aan en gaat niet naar buiten. Oftewel, laat de liefde niet toe. Maar blijft binnen staan met zijn jas. Overweegt het wel, maar gaat niet. Ja, en dan, we hoorden net het refrein. Ik lees nog even, maar ik leut die jas aan. Ik ben niet zo naar buiten gewoon, want je hebt het zo te pakken weer dan te voorzichtig aan. Nou, mijn Drents is ook, nou, vind het mooi, lijkt nergens op. Maar laten we even luisteren wat jij daarvan gemaakt hebt. Ik heb mijn jas niet uitgedaan. Ik ben binnen blijven staan. Want je hebt het zo te pakken weer dan te voorzichtig aan. Ja. naar je oplossing, maar ik leut de jassen aan. Wat heb jij er dan van gemaakt? Nou, ik heb ervan gemaakt, ik heb mijn jas niet uitgedaan. Ik dacht, een jas aanlaten is in wezen hetzelfde als je jas niet uitdoen. En op die manier kon ik het oplossen. Dus je blijft wel bij de betekenis. Dat vind je wel van groot belang. Ja, ja. Zeker, ja. Maar dat is denk ik ook wel uiteindelijk de kunst met vertalen. En dat is iets wat bijvoorbeeld ook Jan Rot enorm goed kon. Ja. Vind ik, en dus echt de inspiratiebron daarin, is wel echt, je moet het liedje snappen, je moet het gevoel van het liedje snappen over het hele geheel. En dan kun je denk ik ook de vrijheid pas nemen om zinnen te veranderen. Ja, Drentse gewoon, waarin verschilt dat van het Nederlands? Ja, dat is inderdaad de voltooid deelwoorden in het Drents zijn weer heel vaak juist één lettergreep, die dan in het Nederlands twee naar buiten gaan. En ik zeg naar buiten gegaan. En soms kan het worden om een extra lettergreep wel toe te voegen. Ik heb soms die vrijheid wel genomen. Maar soms voelde dat ook heel ja, was dat gewoon heel lelijk. Dus moest ik de zin ook weer om die ene lettergreep omgooien. Ja, maar je blijft dus wel trouw aan de betekenis. Dat vind je van groot belang. Absoluut. Wat vind je van die teksten van Daniel Lohuis? Wat is de kracht ervan? Nou ja, het zijn prachtige teksten. Ik denk dat hij heeft eigenlijk meerdere categorieën teksten. Onder andere hele nostalgische liedjes. Maar vooral ook een hele grote categorie met een soort levenslessen die daarin zitten. En daar sla ik heel erg op aan. Dat vind ik, daar heb ik echt wat aan in mijn leven. En ik denk dat voor noem eens een levensles waar jij wat aan hebt. Aardig doen tegen mensen die niet aardig doen. Want die hebben aardigheid het hardste nodig. Bijvoorbeeld. En ik dacht in de auto net ook nog aan, vind ik ook een hele mooie, elk mens heeft een kruis te dragen. Op zich zijn die kruisen precies even groot. Het verschil is, de een heeft er eentje van piepschuim en de ander heeft hem van lood. Dat is niet een les, maar meer een hele mooie realisatie, vind ik. Het lijkt bedriegelijk eenvoudig, hè, wat hij maakt. Ja, dat is het. Maar als je goed naar die teksten kijkt, dat is het mooie. Het is dus heel toegankelijk, je begrijpt het meteen. Maar bijvoorbeeld ook in het liedje Zo Wat Altijd Bijna, er zit zo'n mooie zin. Daar zingt hij, illusie is soms beter dan niets en de waarheid is me te veel. Nou ja, daar word ik heel enthousiast van. En met een paar woorden. Ja, het is prachtig. Ja. Zullen we er nog eentje onder het vergrootglas leggen? Leuk. Eerst Daniel weer. Je moet niet bangen wezen, voor de wind soms stiet. Angst is maar voor even, spiet is voor altijd. Wees maar niet benauwd, je zie ja wel hoe het giet. Angst is maar voor even. Ja, dit is zo'n wijsheid waar je net naar... Hè? Angst is maar voor even, spijt is maar is voor altijd. Waarom wilde je dit per se vertalen? Nou, ten eerste wilde ik de liedjes vooral vertalen omdat ik de liedjes wilde zingen. En dat is voor mij dus niet echt mogelijk in het Drents. En dat was eigenlijk de beweegreden om ze naar het Nederlands te vertalen. Mm-hmm. In principe is het namelijk niet nodig. Het maar is waarom wil je dit zingen? Dit lied? Ja. Ja, het is ik vind het gewoon een prachtig lied. Ja, als ik een lied mooi vind, vind ik het soms ook leuk om dat te zingen. Dus het is, dat is zo simpel als het is. Ja. En dit is gewoon een prachtige tekst. En ik denk dat zijn teksten ook heel veel mensen troost en hoop en een beetje licht geven. En dat is iets wat ik zelf ook graag uitdraag als ik optreed. Daniel zingt, je moet er niet bangen wezen. Dat moest jij omgooien. Ja, nou vooral doordat het eindigt op hoe de wind soms stiet. En dat kon ik niet letterlijk vertalen. En dit liedje heb ik samen met hem vertaald. Want daar heeft hij aan meegewerkt ook. Ja, klopt. Dus ik kwam er niet helemaal uit. En toch voelde ik heel sterk van, ik wil dit lied er wel bij houden. Er zijn ook liedjes afgevallen omdat dat gewoon echt niet lukte. Want oorspronkelijk heb ik er 19 vertaald voor een live optreden. Ja. Dus ik wilde dit liedje er graag bij houden. Maar het kwam er zelf niet helemaal uit. Maar je hebt hulp gekregen van de meester zelf. Ja. Laten we even luisteren naar jouw vertaling. Angst is maar voor even. Spijt is voor altijd. Wees maar niet benauwd. Raak dat gevoel maar kwijt. Angst is maar voor even. Spijt is voor altijd. Ja, ik vind dat je dit prachtig doet, Esther. Bedankt. Wat heb je van Daniel geleerd? Überhaupt qua... ik heb veel met hem geschreven, daar heb ik veel van geleerd. Waar ik vaak aan moet denken is dat hij zegt... ga niet te moeilijk doen. Een liedje moet stromen, het moet gewoon vanzelf gaan. Ga geen ijzeren balken in de rivier gooien. Laat het gewoon gebeuren. En dan is het goed. Dus daar heb ik veel van geleerd. Wat ik ook heel erg heb geleerd textueel gezien is... vaak heb je als schrijver van een lied heb je één zo'n zin... van waaruit het begint. En hij heeft me wel echt geleerd van die zin... moet gewoon een hele mooie plek krijgen in het liedje. Bijvoorbeeld als eerste zin van het refrein... of juist aan het eind, zoals bij Angst is maar voor even... aan het eind van, van de hele frase. Geef die zin een mooie plek en ga daar omheen schrijven... over de dingen die daar ook mee te maken hebben. Esther, je gaat met Nienke de Jong optreden in het theater. Klopt. Daar zal je misschien ook een liedje zingen van Daniel Loos. Wat is de overeenkomst tussen Nienke de Jong... en Daniel Lohus. Oh, wauw. Wat hebben ze met elkaar gemeen dat jij met beide zo goed kunt? Nou, het zijn beide hele gedreven mensen. Mensen die ook heel veel humor hebben, trouwens. De liedjes van Daniel zijn best wel vaak serieus. Maar als je naar zijn voorstellingen gaat, het is een enorm grappige man. Nienke is ook ontzettend grappig. Dus dat humorgedeelte, daar zie ik wel een overeenkomst in. Beide hele talige mensen. Nou, daar hou ik ook heel erg van. Ja, dat is wel een hele lastige vraag. Maar beide mensen die ik graag om mij heen heb en waar ik heel graag mee werk. Leuk. Ja. Dank voor je komst. Bedankt. Zijn voor de eeuwigheid. Angst is maar voor even, spijt is voor altijd. Wees maar niet benauwd, raak dat gevoel maar kwijt. Angst is maar voor even, spijt is voor altijd. Soms, waar dan bliksem uit ontstaat. Laat je niet weerhouden door de kans dat het niet gaat. Hou je maar niet in, stort je dapper in de strijd. Angst is maar voor even, en spijt is voor. Toch echt heel mooi. Van de EP die Esther Groeneberg maakte met liedjes van Daniel Lohus. Maar dan in het Nederlands. DNA van een BN'er. René Appel. Kim Putters was bijna 10 jaar de baas van het Sociaal en Cultureel Planbureau. En sinds 1,5 jaar is hij voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Een van de belangrijkste adviesorganen voor regering en parlement. En nu mag hij als een soort politieke verloskundige proberen de geboorte van een nieuw kabinet te begeleiden. Het ziet er niet naar uit dat dat snel het levenslicht zal aanschouwen. Dus we gaan hem de komende tijd nog vaak zien. Aanleiding genoeg voor een analyse van zijn taalgebruik door schrijver en taalwetenschapper René Appel. René, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Volgens mij is het ongelooflijk belangrijk dat een kabinetsformatie een zorgvuldig en precies proces is, waarbij ook de dialoog goed te volgen is door de samenleving, door de pers, door het parlement zelf. En de volgende fase in deze kabinetsformatie moet dat kenmerk ook hebben. Er is gisteren ook veel gesproken over vormen van kabinetten, daar kom ik zo even op terug. Maar er zijn ook veel beelden over en het is belangrijk dat we daar precies in zijn met elkaar. Afgelopen dagen horen we hem alleen maar zeggen, het zijn heel constructieve gesprekken. Maar ja, op de persconferentie die hij gaf, nadat hij tot informateur was benoemd 2 weken geleden, was hij wat spraakzamer. Nee, hij is redelijk spraakzaam, hij formuleert ook tamelijk helder, maar ik heb toch wel een paar aanmerkingen. Daar zit ik hiervoor ook. Ja, zeker. Bijvoorbeeld, het moet wel een zorgvuldig en precies proces zijn. Ik denk, zorgvuldig en precies, dat is ongeveer hetzelfde. Heb je ooit een onprecies zorgvuldig proces meegemaakt? Dat hij het nog eens extra wil aanzetten. Ja, maar goed, dat is dus extra woorden. Aan het eind zegt hij ook, dan moeten we precies zijn met elkaar. We met elkaar ook. Wie dat zijn, is onduidelijk. Wie die met elkaar zijn. En dat dialoog goed te volgen is door de samenleving, de pers, door het parlement zelf. Welke dialoog, vraag ik me dan af. En die drieslag wel, hè? Pers, samenleving en het parlement. We staan toch als land wel voor heel grote uitdagingen. Grote uitdagingen waar Nederland voor staat verdienen. Ook nu een proces waar haast geboden is, waarbij ook het politieke proces verder kan gaan. Ja, uit die persconferentie, vertel mij wat jou hier opviel. Ja, de uitdagingen. Tegenwoordig, Frits, mensen hebben geen problemen meer, ze hebben uitdagingen. Ja, als er vanuit de supermarkt komen en er breekt een hengsel van een plastic tas af, dan hebben ze niet een probleem, nee, ze staan voor een uitdaging. Om toch met die tas thuis te komen. Toch met die tas thuis te komen, ja. En kijk, een probleem moet je oplossen. En een uitdaging ga je aan. En of het ooit opgelost, dat weet je niet. Als er een beroep op je wordt gedaan om te kijken of je tot verbinding kunt komen, tegenstellingen kunt overbruggen, dat heb ik ook in mijn eerdere rollen, in mijn huidige rol als SER-voorzitter, veel moeten doen. Of een partij er nu wel of niet aan mee wil doen, maar tot een soort beeld van, nou, dit is het dan waar we het over hebben en deze partijen zouden daar op die manier een verbinding mee willen hebben. Ik zit al 13 jaar in een rol waarin ik volgens mij bewezen heb dat ik boven de partijen kan staan en dat ik ook kan verbinden. Opnieuw uit de persconferentie die hij gaf toen hij werd aangesteld, René, als informateur. Ook weer een woord dat hij veel gebruikt. Hè? Ja, het woord verbinden. Ja. Het is een beetje flauw misschien, maar als iemand zo vaak zegt dat hij wil verbinden enzovoort, dan in mijn fantasie zie ik hem altijd met een EHBO-koffertje lopen. Weet je wel? Niet alleen pleisters plakken, maar ook verbinden. Maar is het gevaar ook niet, als je zo'n woord vaak gebruikt, dat het loos wordt? Het wordt betekenisloos. Ja. Het betekent niets meer. En het is verbinden voor en verbinden na bij hem. Ik ga in ieder geval de eerste ronde inplannen. En ik moet natuurlijk kijken wat daaruit komt. Ik ben optimistisch over het feit dat we steeds meer de kant op kijken van een duurzame, inclusieve samenleving en economie. Dit is niet de tijd van kaasschaaf en dan iedereen maar hetzelfde percentage bezuinigen, et cetera. Uit het programma Big Five van BNR Nieuwsradio, herfst 2023, Sven op 1, voorjaar 2023. Waarom koos je deze fragmenten? Om zijn uitspraak van de ei. Wat is daarmee? Ei. Wat is daarmee? Als je goed geluisterd hebt, dat is als je kon horen, hij gaat in de richting van de ei. Een beetje. Hij zegt niet kijken, maar kijken. En niet feit, maar feit. En niet tijd, maar tijd. En het is iets wat je vaker hoort. Die neiging om van die ei een tweeklank te maken, een ai, die is ongeveer meer dan 20 jaar geleden al gesignaleerd door dialectoloog Jan Stroop, die dat beschreef in zijn boekje over het Polder-Nederlands. En toen signaleerde hij dat vooral bij jonge vrouwen. En volgens hem was dat het begin van een kleine taalverandering in het Nederlands. Maar je hoort dus ook lichtelijk bij Kim Putters. Niet heel sterk, maar het begin is er. En wie weet hoe ver dat dus, door is. Dus die taalverandering zou zich wel eens kunnen voortzetten? Ja, dat zou kunnen, ja. Mijn doel is om de komende dagen, week, in beeld te brengen waar we het over hebben. Ik ga natuurlijk eerst beginnen om die kabinetsvormen goed in beeld te brengen. Vervolgens zal ik zien welke partijen en fractievoorzitters welk oordeel daarover hebben. En dat zal ik in beeld brengen. Sowieso is natuurlijk het politieke landschap in die zin lastig. En ook omdat men er in die eerste fase van deze formatie niet uitgekomen is, moet ik toch weer in beeld brengen. Hoe ligt dit nou precies? Hebben we nu een beeld van zijn taalgebruik? We krijgen zeker een beeld. Ik heb het ook helemaal in beeld gebracht natuurlijk. Dat begrijp je wel. Nee, hij brengt voortdurend dingen in beeld. En ik denk dat hij van tevoren notities heeft gemaakt. Mm-hmm. Want hij sprak niet een uitgeschreven tekst. He, dat vond ik wel netjes. Hij deed dat min of meer uit zijn hoofd op basis van notities. En ik denk, ik vermoed, ik weet het niet zeker uiteraard, dat hij daar iets heeft geschreven dat ik moet dat in beeld brengen. En dat heeft zich vastgezet in zijn hoofd. En in zijn taal kwam dus voortdurend naar voren in beeld brengen, in beeld brengen. Er is dus ook een verschil tussen als je van een papiertje leest of je doet het uit je hoofd. Dat je, als je het uit je hoofd doet, vaak dingen dubbel zegt. Dat vaak, en hier is wel 3-4 dubbel. En hij gebruikte geen alternatieven, zoals schetsen zou je kunnen gebruiken of in kaart brengen. Maar die begrippen of die woorden gebruikt hij niet. Je wilt ook dat het duurzaam is en je wilt ook dat het inclusief is. Dus dat mensen er ook een eerlijke kans op werk hebben bijvoorbeeld. Nou, hoe stuurt Jeroen Dijsselbloem daarop? Koopkrachtreparatie aan de onderkant is belangrijk, maar ook zorgen dat andere groepen daar niet terechtkomen. Die visie van waar gaan we naartoe, welke stip zetten we op de horizon, die is nodig om die knopen door te kunnen hakken. Opnieuw uit Big Five van BNR, Sven op 1. Ik hoor dan hier een hele serie voorbij komen. Ja, echt typisch bestuurdersjargon, hè? Uiteraard de stip op de horizon zetten. Zet jij wel eens een stip op de horizon, Frits? Voortdurend. Voortdurend. Oh, daarom is het hier zo gestippeld in de studio. Zeker. Nou weet ik het. Eindelijk weer een raadsel opgelost. Maar hij zegt ergens op sturen. Waar Dijsselbloem op stuurt. Dat is ook typisch politiek bestuurdersjargon. En een mooie vond ik echt wel koopkrachtreparatie aan de onderkant. Je hebt soms reparaties aan de onderkant van de auto, maar dit is een koopkrachtreparatie aan de onderkant. En zij weten wat ze bedoelen aan de onderkant. Betekent natuurlijk voor de mensen met een gering inkomen. Maar dat zegt hij niet zo. Tegelijkertijd weten we nu ook allemaal dat er bezuinigd moet worden door het nieuwe kabinet. Kan dat, als het hier om gaat? Nou, kijk, als je doet wat wij zeggen, dan, maar je moet wel meerjarig denken. Waar zou een nieuw kabinet wat u betreft als eerste mee aan de slag moeten? Ja, kijk, eigenlijk zie je dat we een crisis hebben in alle elementen van bestaanszekerheid. Dat was op 1 eind januari in WNL op zondag, december vorig jaar. En waar gaat het je hier om? Hier gaat me om, nou kijk. Hij begint ook heel vaak eens in met alleen maar kijk, hoor. Of soms met nou kijk, ja. Maar dat nou kijk, dat functioneert als een soort verbale startmotor, zoals ik dat noem. Ja. Daarmee komt hij op gang. En dat gebruikt hij heel vaak, heel veel. We zien gelukkig dat bijvoorbeeld rond de arbeidsmarkt we wel een aantal stappen kunnen gaan zetten. We zitten echt wel in de overgang van type samenleving en economie zoals we dat eerder in de geschiedenis hebben gezien. En dan moet je ook bereid zijn om met elkaar grotere stappen te zetten. Ja, grotere stappen te zetten. Grotere stappen zetten, niet meer vooruitgang boeken, maar stappen zetten. Grotere stappen vooral ook. We hebben er nog één. Volgens mij moeten we met elkaar een beeld vormen over hoe Nederland er over 10, 20 jaar uitziet. We zullen met elkaar niet moeten uitruilen van maatregelen, maar echt moeten bedenken wat gaat ouderen helpen die langer thuis moeten wonen. Uitspraakmakers zomer 2022. Hier weet ik niet zo goed wat we met elkaar. We moeten het met elkaar doen. Maar wie die we zijn en elkaar, dat blijft volstrekt onduidelijk. Maar dat we gaan dit, we moeten dat, we doen dat met elkaar. Het neemt ziender ogen toe. Frans. Dankjewel, René Appel. We wandelden langs het Haagse Huis van het Boek. De route vervolgden we richting het Rood Paleis. We waren in Drenthe, in Den Haag, weer terug in Hilversum. En daar zitten Dr. Kelder en Co. Dit was een programma van KRO NCRV. Weekdicht 2 maart 2024. Die funderingen in Nederland hebben ons te pakken. Het is met de standvastigheid gedaan. Dat wordt een bodemloos bestaan. Dat is werkelijk iets om van door de grond te zakken. NPO Radio 1. Zolang mogelijk thuis wonen als je oud bent.